Middernacht, het begin van maandag 25 maart, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Eurogroep onder leiding van Jeroen Dijsselbloem is vanavond kort bijeen geweest. De ministers van Financiën van de eurozone werden bijgepraat over het overleg tussen de Cypriotische president Anastasiades met onder andere het IMF en EU-president Van Rompuy. Bronnen melden dat Anastasiades nu opnieuw praat met Van Rompuy en met de voorzitter van de Europese Commissie Barroso. Eigenlijk had de vergadering van de Eurogroep om 6 uur vanavond moeten beginnen. Het is onduidelijk hoe laat de Europese ministers alsnog bijeen zullen komen. Op het station van Almelo heeft de politie vanavond een overvaller neergeschoten. Hij raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De man overviel een ijssalon. Toen de politie eraan kwam, ging hij er vandoor. Waarom de politie op hem schoot, is nog onduidelijk. Vanwege het onderzoek werd het treinverkeer rond Almelo stilgelegd. Een passagierstrein uit Duitsland die op weg was naar Amsterdam werd teruggestuurd naar Bad Bentheim, net over de grens bij Hengelo. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bij gevechten tussen opstandelingen en Zuid-Afrikaanse militairen doden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. De Zuid-Afrikanen steunden de regering van de gevluchte president. Die vluchtte vanmorgen naar Congo toen rebellen oprukten naar de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Vanmiddag namen ze het presidentieel paleis in. Volgens een diplomaat zijn rebellen aan het plunderen geslagen. Op de Veluwe bij Hoogsoeren heeft vanavond een heidebrand gewoed. Volgens de brandweer stond er een stuk heide van 200 bij 100 meter in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie en brandweer onderzoeken de komende dag wat de oorzaak van de brand was. Het weer, droog met brede opklaringen. Overdag vrij zonnig en overwegend droog. Het wordt een graad of 2, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. En terwijl de bobbelplof op Cyprus zeg ik welkom bij de Echte Jan en de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En zeker, je kunt inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is speciaal omdat wij iemand van Groen, de aarde warmt onwijs op links, als gast hebben. Wij willen lente. Wij willen lente. En een beetje snel ook. Goed, Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus vind je dat niemand meer kan interviewen, dat niemand meer humor heeft en dat vroeger alles allemaal veel beter was. Terwijl je zelf vroeger tegen het oordeel van de generatie vroeger voor jou streed. Dat is een ingewikkelde zin, Jan. Maar in ieder geval zoals Freek. Moeilijk, jongen, dan ben je een ontzettende Johan. Freek? Ja, zal ik de zin uitleggen of begreep je hem wel? Ik begreep hem wel, ja. Dat is een ontzettend mooie zin verder. Nee, want Freek de Jonge, die presenteerde zich in de Volkskrant, zeg maar, als de guerrilla-strijder die de nieuwe despoot is geworden. Die zei weer, nou zit ik op de troon en nu is de... Heb je altijd, hè? Dat is al zo vaak of zo. Dat je dan inderdaad vroeger had tegen iedereen alles aanschoppen. Ja. En nu ben je zelf dan over de top en dan... En alles wat jong is en tegen jou aanschopt, dat is dan opeens tuig. Gemeen. Langharig werkschuw tuig. Nou ja, goed. In ieder geval, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Jan. Yo. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja. Ja, een echte Jan of Johan. En we beginnen deze week met een oude bekende, Geert Wilders. Oh, ja. Meer. En hoe vaker je de leden van het kabinet aangeeft dat ze op de verkeerde weg zijn, ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat het kwartje gaat vallen. Ja, iedereen dacht wel dat het voorbij zou zijn met de PVV en Geert. Hij liep weg uit het katshuis. Daal was een dolle in de peilingen en de peilingen. Maar Geert is niet gek. Hij weet dat je alleen maar kan winnen als je in de crisis natuurlijk in de oppositie zit. Want dan kan je namelijk gillen dat alles kut is. En het punt is dat de leider van de PVV daar wel zo'n beetje gelijk in begint te krijgen. Alles is zo langzamerhand ook best wel een beetje kut. En de PVV is nu weer de grootste van het land in de peilingen. 24 zeteltjes dik. Ja, toch knap gedaan weer. Ja, ik bedoel, je kan vertellen, maar zo leid je de oppositie. Je zegt, oh, wat vinden ze kut? De euro vinden ze kut. De euro moeten we uit. En wat vinden ze nog meer kut? Oh, de EU vinden we kut. De EU moeten we uit. Toch, ja. Je zou zeggen, kind kan er was doen. Wat zeggen, maar een koopman. Ja, dus echte Jan, als je wat kan verkopen, dan ben je een echte Jan. Zo is het voor deze week dan tenminste. En we hebben meneer Erdogan. Çağrı'yı daveti. Ya. Geen flauw idee wat hij zegt, maar... Nou, voor mij bestellen ze iets. In het land, en dat is niet onopgemerkt gebleven natuurlijk. De man met de snor die kan ons vertellen wat we moeten doen met Nederlands-Turkse pleegkinderen. En wat deden onze politici? Wat denkt u? Ja, je zou kunnen zeggen dat Rutte nog een beetje tegensputterde, maar in feite is er gebogen. Vanaf heden wordt namelijk de Turkse overheid op de hoogte gesteld. Dus een Nederland kind met Turkse roots ergens wordt ondergebracht, Jan. Nou, dat doen wij buitenlandse inbrenging. Maar ja, wat maakt het eigenlijk nog uit? Of we nou door Brussel of door Ankara worden gereageerd? Beter wordt het al niet meer. Het maakt geen rol uit. We hebben überhaupt niks te zeggen. Een heel klein stukje defetisme in deze show. Nou, potverdikkie zeg. Maar ja, maar, wat is die Erdogan? Goed. Als je gewoon een vrij Westersland kunt kapitelen, dan ben je toch wel een echte Turkse Jan. Hè? Dat dacht ik wel. Ja, zeker. Een echte Ahmed. Kemal, zou ik bijna zeggen. Echt Kemal. Ja. Nou goed, over... Gefeliciteerd, meneer... Als u luistert, meneer Erdogan. De Gaza gaat u nu door. Hij komt laat hem lekker gaan. Lekker bezig. Hey, trouwens, nog zo'n koning, Jeroen Dijsselbloem. I don't think that it would be fit to say it was him or her or this institution or that. As a Eurogroup president, I will take responsibility for that. Jij kan heel veel over Jeroen Dijsselbloem zeggen, maar hij kan wel Engels. Zo. Nee, maar ik bedoel, je hebt veel Nederlandse politici die springen Engels te spreken. Dat je denkt, zo bestel ik ook Chinees. Maar goed, in ieder geval dat Jeroen Dijsselbloem al te licht is voor de functie van minister van Financiën in slechte tijden. Dat wisten we eigenlijk al. En dat meneertje opeens ook de baas was van de Eurogroep, kon dan ook niet goed gaan. Jeroentje heeft in Cyprus, de Cyprus-crisis eigenlijk exact laten zien wat wij al dachten. Een lichtgewicht, Jan. Oh ja, joh. Vind je niet? Dat was zijn schuld niet. Nou, we hebben gelijk ook. Eén ding hebben we wel geleerd van Dijsselbloem. Haal uw geld zo snel mogelijk van de bank. Europa kan zomaar uw spaarcentjes afpakken. En ik roep ik nou op tot een bankrun? Nee, dat mag niet. Dit was niet zo, hè? Nee. Het was helemaal geen sprake van een bankrun oproep. En bovendien, weet je Jan, meneer Dijsselbloem die is door één dingetje fout gedaan. En dat hij zich heeft laten verleiden om dit baantje te pakken op het moment dat hij dat echt niet had moeten doen. Had hij niet gedaan. Was een carrière move van, ik had gezegd van, Jeroen, weet je dit wel zeker? Want volgens mij stinkt er iets. Ik zie een nieuwe bumpersticker. Jeroen, had je dit nou wel moeten doen? Het rijmt ook nog, hè? Dat klopt. Nou ja, in ieder geval Dijsselbloem en Johan, ik kan er niks van maken. Ja, en dan meteen door met Fred Teven. Gevangenissen zijn er niet om open te houden, om het open te houden. Gevangenissen zijn er om mensen in op te sluiten. Nou, dat was een sterk stukje tekst van Teven. Maar u weet toch wel, hè? Fredje Teven. De crimefighter van de VVD. De man van de kei en de kei en de kei uit de lijn. De teef die alle boeven op ging pakken en in de bak tot de sleutel weg ging gooien. En, nee, in ieder geval, hij water en brood, Jan! Water en brood, toestand. Die Fred dus. Nou ja, die is nu weg. Want alle gevangenissen worden gesloten, Jan. Er is nog een enkel bandje hier en daar. En voor de rest loopt het tuig over straat. Ik vond het zo grappig, want Fred zei eerst, we moeten eigenlijk elk schorum in Nederland oppakken en in de bak flikken. En nu zegt hij, de gevangenis is eigenlijk ook niet echt een straf. Kan ook wel wat minder. Enkelband, dat is straf. Enkelbandje, dat is pas straf. Zie je lekker thuis met moeder de vrouw. Een flinke preek en even goed toespreken en zeggen nooit meer doen. En weet je wat ik ook zo raar vind? Nou. Fred zegt ook, normaal gaan we altijd 10 jaar TBS, maar dat doen we nu in 8 jaar. Hebben we dan al die tijd 20% te veel TBS-jaren gegeven, Jan? Of is die TBS sowieso onzin? Dus maakt het helemaal niet uit hoeveel jaar je het geeft. Ja, weet ik niet. Nou, dat zijn wel vragen waar ik mee zit. Ja, he. Oh ja, nou goed. In ieder geval, de teef was een hardliner en dat is nu een softliner. Ja, dat maakt hem dus de Johan van de Week, Jan. Dat dacht ik wel, de Johan van de Week. Week. Ja, laten we maar verder gaan. Je hebt gelijk ook. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Arjan Elvezat was tussen 2010 en 2012 Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En toen kwamen de verkiezingen en bleek er voor Elvezat geen plaats meer in het parlement. Maar hier is hij wel welkom. Zeker, ja, hier zeker, wel hoor. Zeker, en hartelijk welkom zelfs voor Arjan Elvezat van GroenLinks. Goedemiddag. Hoe is je? Ja, goed. Echt waar? Ja. Je bent toch heel treurig dat je niet meer in de Tweede Kamer zit? Ja, dat is al een tijdje terug. Ja, oh, ben je er al overheen? Ja, tuurlijk. Wat doe je tegenwoordig zoal, Arjan? Nou, ik heb onder andere een debatplatform opgericht in Utrecht met een aantal mensen. En we hadden vanmiddag een debat over de toekomst van de online media. Is er toekomst? Er is toekomst, alleen dat gaat natuurlijk allemaal zwaar in de journalistiek. Maar het was wel interessant, we hadden heel veel sprekers. En het debat kan je ook live volgen op de livestream, dat is helemaal van deze tijd. Zo, maar een livestream. Zo. Super. Trouwens, je zit hier bij ons ook op de livestream. Er zijn 5 camera's, dus pas op met uit je neus eten, want alles is hier hyper modern. Toch, Jan, of niet? Ja, zeker. Nou, behalve en dan gaan we, Jan, gaan we maar... dan eindelijk... Ja, ik niet, ik ben heel ouderwets. Maar gaan we eindelijk een beetje geld verdienen met online media? Is er een oplossing? Een verdienmodel? Nou ja, kijk, er zijn verschillende verdienmodellen ter sprake gekomen. Advertenties, ja. Abonnementen. Ja, origineel, nieuw subsidies, allemaal. Subsidies. Ja, en nieuw. Dat hele scala kwam langs. Maar echt hele vernieuwende dingen heb ik nog niet gehoord vanmiddag. Nou, dat is het correspondent, is het nieuwste. Hard werken en tobben, dat wordt het. Ja. Precies. Hey. Klooien voor weinig centen. De correspondent, een van de schrijvers daar, of correspondenten is jouw oude baas in Femke Halsema. Ja. Zie je er heel in de correspondent? Nou ja, ik vind allerlei nieuwe initiatieven in de media van harte mooi. Welkom. Ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Vind je niet een beetje, niet vernieuwende namen bij een kwaar? Ja, maar ik denk wat ze... Zo oud NRC, is dit... Ja. Alleen dan zonder advertenties en op internet. Maar we hebben nog niks kunnen lezen. En ik denk dat de moeite is. Misschien loop je dat iets op de zaken vooruit, Jan. Oh, jij vindt het een lekkere groep met vernieuwende namen. En je bent ervan overtuigd dat er allemaal vreemde en andere opinies komen dan die mensen altijd hebben gezegd en geschreven overal. Nee, maar daarom kunnen we nog wel even afwachten. Ah, we wachten gewoon ook af, waarom niet? We gaan even een klein stukje klimaatskeptischer worden. Weet je nog? Koud. Maar weet je nog die periode dat de klimaatgek is, om ze zo maar te noemen, zeiden van: jongens, nooit meer winter in Nederland. Nou, afgelopen 3 jaar klopt zijn wel, de lente, hele koude lente, redelijk uit de broek gevroren met ijs en sneeuw en heleboel. En we zitten, het is bijna Pasen en het vriest en ligt sneeuw en ijs. Ik weet niet waar jij in het klimaat staat, maar hoe kan dat nou? Het klimaat verandert. Dat betekent niet dat het alleen maar warmer wordt. Maar eerst werd het dan hier alleen maar warmer. Het verandert. Het wordt extremer. En dus je krijgt extremere winters, extremere zomers. Dat kan wel. Maar dezelfde mensen die dat nu zeggen, die zeiden niet zo heel lang geleden dat hier nooit meer winter zou komen. Laat staan dat het begin april nog steeds vriest. Is dat niet gek? Of is er gewoon toen een foutje gemaakt? Het is sowieso gek dat het nu nog steeds, terwijl het eerste kievitsei al gevonden is, vandaag gewoon in Friesland geschaatst werd. Ja, het is niet normaal, toch? Nee, het is niet normaal. Hoe komt dat? El Niño? Geen idee. Het is gewoon pleuris koud, hè? Hey, trouwens, laten we het daarvoor iets belangrijks hebben. Over het weer te hebben. Cyprus, Jan, pak een beet. Ja, nee, laten we eventjes... We konden zeggen, we gaan even live naar Cyprus. Maar het laatste nieuws wat wij weten is dat hij nog steeds niet begonnen is met de vergadering waar alles om gaat, Jan. Maar dat er wel een bom is ontploft bij een bank in Cyprus. En trouwens, wat we nu ook lezen, is ook weer een derde Nederlander dood in Syrië. Nou, je hebt dat hier het eerst gehoord. Dat zal dan wel. Nou goed, hoe dan ook. Cyprus. Wat denk jij, Arjan? Gaan ze het ophoesten, de 5,8 miljard? Of is dat eigenlijk... Jan en ik hebben even misschien wat voor... Wij hebben een klein weddenschapje lopen dat wij het gaan betalen allemaal hier. Nee, ook die 5,8 miljard extra. Dus niet alleen die 10, hè, die we al zouden betalen, maar ook die 5,8 die eigenlijk uit de banken van Cyprus zijn. Ik las net dat de premier had gedreigd met opstappen. Als Cyprus niet gered wordt voor dinsdag, dan is Cyprus failliet. Nou, zeg, dat is toch wat. Ja, de vraag is wat dat gebeurt met andere Zuid-Europese landen. En je mag het woord niet noemen, bankrun plaatsvinden. Ah, dat mag je dan niet zeggen, joh. Oh, ja, dat mag niet zeggen. Domino-effect. Maar dan kan je... Besmetting. Besmettingsgevaar, ja. De bankrun, nu we er toch over hebben. Kijk, ik begrijp wel dat Dijsselbloem ook niet zoveel meer kan doen dan waar hij nou zit. Ik denk niet dat dat goed is, maar goed, je moet wat. Was het nou zo handig om spaarders hun geld af te pakken? Dan kan je zeggen, ja, maar er staan heel veel Russen met zwart geld. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je denkt van, oh, het gaat niet zo goed met de economie van ons land, zoals komt de EU, laat ik mijn geld alvast van de bank afhalen. Het enige wat ons in deze barre tijden nog een beetje staande houden is de depositogarantieregeling tot een ton, of tot 40.000, of tot waar dan ook. Maar in ieder geval dat je die hebt. Daar waren we allemaal toen met de eisen veel erg blij om. Hadden. En gelukkig hadden we die nog. En nu blijkt toch dat in ons Europa, in onze EU, zomaar in een lidstaat die garantie kan worden weggenomen onder het mom van een belasting. Ja, ik denk dat een goede zaak, denk je? Ik denk dat dat een slechte zaak is. Ja, wat je liever zou zien is dat er een soort Europees bankengarantiefonds komt, waarbij de banken zelf een deel inschuiven. Om ervoor te zorgen dat spaarders in ieder geval garant worden gesteld en dat je niet meer van dat soort bankrunnen hebt. Wij dachten vroeger dat we door de... Maar dat is Europees, hè? En dat vinden mensen eng, blijkbaar. Nou, wij dachten vroeger dat we geregeerd werden door de regering. En toen opeens kwamen we erachter dat we eigenlijk geregeerd werden door Brussel. En nu zijn we erachter dat we eigenlijk gewoon geregeerd worden door banken. Ja, maar dat wisten we wel voor de... Nou ja, goed. Ja, jij wist het al heel lang, dan had je dat gewoon voor alles mogen zeggen. Voor dat we dachten dat we door Brussel geregeerd werden, want die van die banken... Maar dat is wel wat er aan de hand is, dat je gewoon... Ja, dat zijn dan Volgens mij nog steeds commerciële partijen. Als je terugpakken, dan zul je het toch Europeeser moeten organiseren. En dan zal Europa ook democratischer moeten. En dus heb je grip op Europa en grip op de bank. Ja, of je kunt natuurlijk zeggen, lieve lidstaat, in dit geval Cyprus, maar willekeurig welke lidstaat dan ook, u heeft dit niet handig gedaan. U heeft dingen beloofd aan de mensen die u niet kunt waarmaken. Het spijt ons zeer bijzonder, maar... De groetjes. Nou ja, ik denk dat we met z'n allen hebben zitten slapen. Ik bedoel, die economische crisis is al veel langer gaande. En we zitten nu in 2013 en in 2008... En zag je de eerste tekenen daar al van. Dus ja. Maar met z'n allen, ik kan je vertellen, ik heb me inderdaad niet bezig gehouden met het banksysteem in Cyprus. Dat was ook niet helemaal mijn taak. Maar met z'n allen bedoel je eigenlijk Brussel? Nou ja, de toezichthouders, politici, de Europese banken, de nationale banken. Ik denk dat we wel met z'n allen hebben zitten slapen. Maar dat is een beetje het gevoel wat ik continu heb, is dat toezichthouders, waarden ook, ik bedoel, een Nederlandse bank of wat dan ook, ik begrijp niet helemaal wat die mensen aan het doen zijn. Want ze slapen, veel slapen. Ze krijgen toch best wel geld overgemaakt om, zeg maar, voor hun functie. En dan is die functie als toezichthouder toezichthouder. En dat doen ze dus niet. Nee, en de stimulans voor banken en de bonussen, nou ja, noem maar op, die prikkelen niet, zeg maar, om heel matigheid, matigheid en dat soort zaken. En ik denk dat we, ja, het klinkt lullig, maar dat we met z'n allen wel moeten realiseren dat het geld tegen de plinten opklotst, dat die tijd wel voorbij is. Ja, als je ziet het gewoon dat in midden in de economische crisis dat het geld niet meer over de plinten. Maar je hoort toch nog steeds groei. Ja, er staat in de Volkskrant dat de topmannen van liefst 23 Ajax-genoteerde bedrijven meer hebben gaan verdienen in 2012, was dat dan. Zelfs tot 5,6% meer. Dat zijn dus topmannen. En dan gaat het om een serieuze bedrag, Jan. Dus dat kan toch kennelijk nog steeds wel. Dat is eigenlijk ook wel vreselijk. Ja. Gewoon, goed. Dat is wel, aan de ene kant lopen 600.000 mensen de poort uit. Aan de andere kant gaan die man mee graaien. Het is toch vreselijk eigenlijk. Hey, Arjan, we krijgen dus net het nieuws dat er een derde Nederlander is omgekomen in Syrië. Een 23-jarige Yassine B. uit Zoetermeer heeft het leven gelaten. Is dat, zeg maar, risico van het jihadvak? Dat is een heel ernstig risico van het jihadvak. Maar moeten wij daar dan om treuren? Nou, de moskee waar ze lid van waren, en zeker Al-Qibla, staat hier op teletext, die vindt het ook heel erg. Maar dat zou toch best wel eens dezelfde organisatie kunnen zijn die mensen zover gekregen heeft dat ze daar... Nou ja, ik zou het zo niet vandaag werken. Op het journaal, ik weet niet of jullie dat ook hebben gezien, een verslag vanuit de moskee waarin bezorgde ouders zaten en de moskee toch echt wel zich zorgen baarde over die jongeren die helemaal geobsedeerd door een radicale vorm van islam naar Syrië trekken. Ja, wij spreken vanavond nog een vader van een zoon die op dit moment in Syrië zit. Maar dat later bij echt die ander. Maar nu ben ik ook in de Tweede Kamer geweest om hierover te praten. De meerderheid van de Tweede Kamer zegt, pak het paspoort af als die jongens terugkomen. Ja, maar zijn paspoorten worden al afgepakt als ze daar zijn. Dus dat, ja. Ja, maar denk je dat, stel ze dat ze daar overleven en ze krijgen hun paspoort terug en dan moeten ze ook twee paspoorten hebben, want je kan iemand niet stateloos burger maken. Helpt het dan om een zeggen van, nou, je hebt een Marokkaanse pas, geef die Nederlandse en toedeledoki? Nou, ik vind het een soort simpele oplossing voor een ingewikkeld probleem. Wat moeten we dan met die jongens? Want die zijn in ieder geval naast geradicaliseerd. Zijn ze dan nu ook technisch onderlegd om een bommetje te maken? Ja, nou ja, het begint natuurlijk hier en in de moskees waar ze komen. Want ze zijn vaak ook geïsoleerde. Want zelfs voor een moskee zijn ze geradicaliseerd. Ja. En het is heel lastig om die jongens te bereiken. Nee, maar wat moeten we met ze doen? Ik weet niet of dat aan jou kunnen vragen, hoor. Maar wat ik een beetje in je woorden hoorde, zelfs in de, nou ja, wat dan min of meer gematigde moskeeën zijn, is iedereen zo, oh nee, wat vreselijk. Er zijn dus kennelijk plaatsen waar... Ja, daar zitten hun ouders ook, weet je wel. Dus die maken zich natuurlijk onwijs zorgen om die... Goed, kennelijk zijn er dus nog radicalere plaatsen waar de jongens al die malligheid opdoen. Hè? Dat ergens ja, wordt je op internet, onder andere. Dus, ja. Het is niet zelfs gebonden aan een plek. Het is veel op internet, veel in groepjes. En weet je, als je geradicaliseert, isoleer jezelf ook meteen. En dus is er een hele grote afstand tussen die ouders en de gemeenschap en de moskee en die jongens. De vraag is natuurlijk, die jongens komen terug. Wat gaan we dan met ze doen? Nou, een paspoort pakken we dan niet af, maar wat ga je met ze doen? Je kan moeilijk zeggen, we gaan een leuke stage voor je regelen ergens en dan komt het allemaal wel weer goed met je. Nee, ik vind het een zeer ingewikkeld probleem. Ik heb daar ook niet 1, 2, 3 antwoorden op. Maar is het dan maar beter als ze niet terugkomen zoals deze jongen? Ja, het liefste wil je ze natuurlijk veilig terug hebben. Maar, nou, ik heb het liefst niet een veilig en geradicaliseerde mafkees hier. Dat ze het in hun hoofd halen om daarheen te gaan, ja. Nee, maar ik bedoel, ik heb liever dat iemand daar niet overleeft dan dat hij hier terugkomt en denkt dat hij hier ook met bommen moet gaan strooien. Ik ben niet iemand die mensen de dood wenst, zeg maar. Dus, nee, dat ik ook niet. Maar ik heb ook geen zin in dat iemand geradicaliseerd en met wapentraining terugkomt. Maar misschien is de fundamentele vraag wel, hoe kan het nou gebeuren onder onze radar kennelijk? Dat zulke grote aantallen van die jongens zo kunnen radicaliseren. 100, denken ze eraan. Ja, maar die zijn er nu. Maar dat voor elke man die daar daadwerkelijk heen gaat, zijn er wat 10 die in ieder geval het gedachtegoed delen. Dus denk nou ja, kijk, bedoel, hetzelfde fenomeen zag je, maar niet zo duidelijk als hier. Met Bosnië, dat zag je met Pakistan, dat zag je met Afghanistan. Dus kennelijk hebben dat soort groepen een aantrekkingskracht op een klein groepje jongeren. Door zo ideologisch en zo fanatiek. En kijk, en die beelden van Syrië. Bedoel, als je een dagje Al Jazeera kijkt en je ziet die beelden op YouTube, ja, word je er misselijk van. Heb je dan het idee dat het meer een soort van idealisme, strijders voor de vrijheid? Het is niet mijn idealisme, maar het is een vorm van ideologie. En idealisme, ja, dat zitten ze in hetzelfde woord bijna. Nee, maar ik kijk er ook naar. Hè? En, mensen hebben het gevoel, denk ik, een soort onmachtig gevoel. We willen wat doen en we moeten helpen. Nee, begrijpelijk. Maar ja, ik kijk steunt een humanitaire organisatie en een andere die denkt dat hij op zo'n manier een bijdrage kan heeft. Maar dat snap ik wel. Het probleem is alleen dat zeg maar, die jongens zich niet aansluiten bij het Syrische verzet, maar bij een aan Al-Qaeda gelieerde organisatie, ja, die ook daar verzet pleegt, nou, maar die ook gelijk eventjes... Sterker nog, die zijn aan de winnende hand richting Assad. Exact. Meer dan dat vrije Syrische leger. Maar dus ze kijken en denken niet van godverdomme, ik moet die Syriërs helpen. Ze kijken en denken, het kalifaat moet er komen. Ja. En Al-Qaeda heeft best wel een hekel aan het Westen waar ze zelf wonen. Ja. En dat vind ik dan weer een stap extra. Heel veel van dat soort groepen denken eerder na over wat voor soort staat er uiteindelijk moet komen. Moet het islamitisch zijn? Moet het een liberale staat? Of moet het een socialistische staat? In plaats van ervoor te zorgen dat zo'n Assad daar verdwijnt. Ja. Alleen zodra Assad verdwijnt, en vandaag waren er geruchten dat hij dood zou zijn. Ja. Was niet zo. Is dat dan ook jammer dat hij... Nou ja, kijk, weet je, met het verdwijnen van een dictator alleen... Ben je er nog lang niet. En, het machtsvacuum, ja, weet je wel, als die Al-Qaeda-achtige oppositie aan de winnende hand is... dan krijg je een soort Irak na Saddam, zeg maar. En dat was ook geen pretje. Nou, we gaan het er zo nog even verder over hebben. Zeker nog, we gaan het er zo nog uitgebreid over hebben. Maar we moeten eerst even terug naar de basis. Even naar de plek waar het allemaal is begonnen. Even diep naar binnen. We gaan even terug naar La Via en Roos. Ik liep van de week van onze redactie naar een parkeerterrein om mijn auto op te halen na een dag draaien voor het Po-nieuws. In gedachten verzonken hoorde ik achter mij iemand zeggen, is dat niet die klootzak van de televisie? Nu word ik wel vaker uitgescholden, dus liep ik gewoon door. Maar de stem werd nu harder en riep, hey, jij bent toch die nare klootzak van Poont? Ik keek achter me en daar liepen een man en een vrouw van zo'n 50 jaar. Duidelijk linkse artistieke types. Ik haalde mijn schouders op en liep verder. Dit was voor meneer het teken om nog harder te gaan gillen. Jij bent een onfatsoenlijke kankerklootzak. Jij moet je schamen, krijste hij over straat. Jij bent een smerige hufter. Aangekomen bij het hek van het parkeerterrein bleek dat het stel daar ook moest zijn. Ik hield keurig de deur voor ze open en de roomblanke man kwam op geen 10 centimeter van mij afstaan en begon weer te gillen waarom ik niet deugde. En toen was ik het wel zat. Meneer, u staat op straat iemand die u niet kent uit te schelden voor vuile kankerleier, omdat u hem onfatsoenlijk vindt. Hoe noemt u uw eigen gedrag dan? Ik mag jou noemen wat ik wil, schreeuwde hij. Ik vervolgde, en daarbij, als u ons programma onfatsoenlijk vindt, kijk dan niet, zet hem op een ander net of lees een boek. Ik bepaal zelf wel wat ik kijk, vuile schoft. Get a life, fascist. En zo ging het nog wel even verder. Dit waargebeurde voorbeeld is exemplarisch wat het probleem van politiek correct Nederland is. Ze vinden zichzelf zo correct dat ze het liefst alle mensen die in hun ogen niet correct zijn een nekschot willen geven en in een ondiepe kuil willen gooien. De antifascisten zijn de grootste fascisten van het land geworden. Iemand uitschelden omdat hij onfatsoenlijk is, dat is als een rokende collectant voor de Kankerstichting. Een socialist die de Belastingdienst oplicht of een martelende medewerker van Amnesty International. Totaal ongeloofwaardig en behoorlijk niet correct. Maar wat maakt het uit? Want deze mensen hebben namelijk het alleenrecht op beschaving. En iedereen die daar niet aan voldoet, kan maar beter oppassen. Want je mag van ze zijn wie je bent, zolang je maar bent zoals zij zijn. Ja, ja. Nou, even een krachtig pleidooi voor een stukje beheersing, een stukje nuance en een stukje optimisme, Jan. Echt schitterend gedaan. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Arjan Alfacet heeft een Palestijnse vader en vandaar die achternaam, denk ik, en een Nederlandse moeder. Toen zijn vader in 1967 voor werk in Nederland verbleef, versloot Israël de grenzen voor Palestijnen in het buitenland. En sindsdien is zijn familie een soort toeristen geworden in eigen land. Nou, je schreef in een boek over hoe niet iedereen kan stenen gooien. En het leek ons ook dan maar goed om nu door te praten over waar we net eigenlijk over hadden. De Syrische toestand, de regio, zullen we maar zeggen. Het Midden-Oosten, voor je van een sfeer van een regio kunt spreken eigenlijk. In ieder geval een hele interessante regio. Je hebt in het verleden intensief voor de Palestijnse zaak gewerkt. Het was weer bal van de week. Raketten, ja. Tijdens Obama's bezoek. Obama ook daar bij de baas van de Palestijnse autoriteit geweest. Hoe vind je het gaan tegenwoordig? Zoals het altijd gaat. Gaat veel. Ik ben er net een weekje geweest. Ik was samen met een documentairemaker, Geert van Kesteren. Het was net de week voor Obama. En bij aankomst mocht ik 6 uur in de wachtkamer zitten. Nadat ze mijn naam vroeg, wie is jouw vader? Ja, dat is een Arabische naam. En dan moet je even plaatsnemen. En dat duurde gewoon 6 uur voordat ik het vliegveld uit was. Dat is niet ongebruikelijk. Maar 6 uur was wel heel lang. Maar de situatie daar is... vooral... Kijk, we zijn bezig met een documentaire. En dat gaat heel erg over de mentale staat van Israël en de Palestijnse gebieden. En die is gewoon heel somber. En die is gewoon mensen... Ach ja, dat conflict, dat lossen we nooit op. En, ja, maar ik kijk er dan als wat meer buitenstaande van. Want ik heb natuurlijk helemaal geen Palestijnse, nog Israëlische familie. Maar wat ik een beetje heb, is dat ik dan zie ik bijvoorbeeld die nederzettingen die worden gebouwd door Israël. Dan denk ik, ja jongens, als je een oplossing wil hebben, moet je dat niet doen. En voor hetzelfde geld schieten ze vanuit Gaza 10.000 raketten op Israël af. Denk ik, ja, flikker dan op met je gezeur over van jullie sluiten de grenzen en jullie... Van allebei de kanten is er eigenlijk helemaal geen wil. Nou ja, dat hebben wij ook gezien de afgelopen weken. Dat zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant, iedereen wijst maar naar elkaar. Iedereen is slachtoffer, zowel aan de Israëlische kant als aan de Palestijnse kant. En niemand durfde een eerste stap te doen naar een oplossing. En dan komt Obama wel en die gaat dan praten met Abbas. Maar ja, Palestijnen die kotsen hem ongeveer uit tegenwoordig. Want die heeft ook niks geleverd. Maar Hamas toch ook niet eigenlijk? Nee. Daar zijn ze ook wel klaar mee. Dus het is, men heeft helemaal geen vertrouwen. Een beetje zoals hier, hè? Geen vertrouwen in de politiek. Geen vertrouwen maar het vertrouwen in Hamas is er toch nog wel? Nou ja, kijk, er is echt van een groot verschil tussen Gaza en de Westbank. En zelfs Palestijnen die in Israël wonen en de Westbank, daar is ook al een groot verschil tussen. Dus het hangt een beetje af op welk plek je woont en hoe ernstig de situatie is. Kijk, in Gaza kan men geen kant op. Is men geradicaliseerd en is uitzichtloos? Ja, dan sta je met de rug tegen de muur en heb je niks te verliezen. In de Westbank is dat wat anders. Alleen, ik heb al lang geleden het geloof in die twee staten echt wel opgegeven. Omdat ik zie het gewoon, en dat zag ik van de week weer, als je door het gebied heen reist, ik zie gewoon geen mogelijkheid dat ooit gaat gebeuren. Maar wat je wel ziet, ik heb met Israëli's gesproken, met Palestijnen gesproken. En als je dan echt een beetje doorvraagt, wat wil je nou? Ja, mensen willen gewoon naar hun werk, naar school, vrede en gezelligheid. Nog niet eens vrede, maar gewoon een beetje bewegingsvrijheid. En je ziet dat door de muur en door die nederzetting. En aparte wegen voor Israël en aparte wegen voor Palestijn. Terwijl het is een klein gebied, het is nog niet eens groter dan Nederland. En mensen wonen kriskras door elkaar. Je hebt Israëli's in de Westbank en je hebt Palestijnen in Israël. Het grote verschil is je afkomst. En dat je wordt beoordeeld en behandeld op je afkomst. Ja, als daar nou eens een keer verandering komt. Maar ja, dat is misschien te idealistisch. Maar dat is de meest praktische oplossing die er is. Maar ophouden en integreren eigenlijk. Nou ja, in plaats van twee staten gewoon een grondwetswijziging waarin iedereen die in het gebied woont voor de wet gelijk is. Maar wacht even. Er is toch ongelofelijke haat tussen beiden? Ja, maar die haat... Ja, maar wacht even, de Palestijnen hebben toch per definitie een ongelofelijke hekel aan de Israëli's. Omdat ze zeggen, jullie zijn in ons land komen wonen. De Israëli's zeggen, het was jullie land niet eens. Waar heb je het over? Ja. Israëli's die vallen één keer in de zoveel tijd ongelooflijk hard militair aan. Ja. De Palestijnen blazen zichzelf op in stadsbussen en schieten raketten af. Ja, daar is niet heel veel van, oh god, we gaan de grond het even wijzigen en nu zijn we weer vriendjes. Nee, maar ik bedoel, kijk, je hoeft niet van elkaar te houden om in hetzelfde land te kunnen leven en gewoon heel praktisch te kunnen samenleven. Alleen elke oplossing die er tot nu toe is geweest, was er eentje van hoe scheid je die twee bevolkingsgroepen zoveel mogelijk van elkaar. Ja, in een land waar iedereen kriskras door elkaar leeft, is het heel moeilijk om die bevolkingsgroepen te scheiden. Behalve dat je iedereen heel erg anders gaat behandelen, ja. Kijk, mensen worden niet met haat geboren, maar je reageert op een situatie die wordt veroorzaakt. En het is niet zo van, van nature haat je de ander. Maar er zijn nog een aantal dingen gebeurd in je leven waardoor je misschien niet meteen vrienden zal worden. Nou, ik denk dat je wel opgevoed wordt met dat de ander niet deugt. Nou ja, ik ben ook opgevoed door een Palestijnse vader en in mijn familie is er ook nogal het een en ander gebeurd. Maar ik heb geen haat. Waarom niet? Nou ja, omdat je misschien daar overheen kan zetten of zo. Of omdat je denkt dat de erkenning van dat Palestijnen daar wonen begint ook met de erkenning dat Israëli's daar wonen en daar niet zullen weggaan. En dat, weet je, als je dat gewoon van elkaar erkent, dan is het prima. Maar en er zijn heel veel Palestijnen en Israëli's die met elkaar ooit samenwerkten. Alleen wat je ziet in de afgelopen jaren is dat die bevolkingsgroepen zoveel van elkaar gescheiden worden door de muur. Men ziet elkaar niet, er is geen samenwerking. Terwijl 10 jaar, 20 jaar geleden kon ik, als ik bij mijn familie in de Palestijnse gebieden was, reden we met de auto naar Tel Aviv, gingen we even naar het strand en dan reden we weer naar Ramallah en dan reden we weer naar Nablus. En dat was onder, en dan had je nog de bezetting. En nu kan dat niet eens. En door wie kan dat nu niet meer dan? Hè? En door wie kan dat nu niet meer? Nou, omdat de gebieden zo afgegrendeld zijn. Dus, ja, maar door wie? Door de Israëli? Ja. Dus die hebben daar schuld aan? Ja, maar ik bedoel, kijk, door het conflict. Ik bedoel, ik ga bijna Israël zitten verdedigen. Nou, dat deed je net juist niet. Nee, maar ik bedoel, kijk, als je leefomgeving zo klein wordt, dat je eigenlijk, nou ja, moet je voorstellen dat je, we zitten nu in Hilversum, dat je om Hilversum uit te kunnen door een checkpoint moet. Je wordt gecontroleerd alsof je een of andere crimineel bent om naar een andere stad toe te gaan. Ja, en dat heb je dus dagelijks. Ja. En dan zeg je, ja, ze haten elkaar. Ja, maar dat soort dingen veroorzaakt haat. Kijk, en ja, het is makkelijker iemand te haten die je niet ziet dan iemand waar je dagelijks mee moet samenwerken. Nee, is begrijpelijk. Maar als je natuurlijk ook weer, ik weet niet hoeveel raketten en mortier afschiet, dan heeft die andere weer misschien wel een reden om de boel hoger af te zetten. Dat is zolang het conflict blijft dat maar doorgaan. Dus iets moet die vicieuze cirkel doorbreken. Maar als die Palestijnse staat er niet komt, dus in die twee partijen, twee staten oplossing, dan is er toch geen oplossing? Nou ja, wat ik zeg, kijk, mensen leven daar. Ik weet dat je idealist bent en dat is ook heel goed, maar om nou te zeggen, we gaan de grondwet wijzen en dan noemen we het Israël en dan is iedereen leuk en dan gaan we lekker gemengd huwen en hoppadee, dat is leuk, maar dat lukt niet. Op het moment dat het kon, is het niet gedaan, vanwege allerlei redenen. En nu het niet meer kan, heb je een keuze tussen of een soort apartheidachtige situatie waarbij je een onderscheid maakt tussen twee volksgroepen met aparte wegen, met muren, met hekken en dat soort dingen. En zal je conflict houden, of je zoekt naar een wat idealistischere oplossing. En dat is een manier vinden om wel samen te kunnen leven. En dan hebben we het nog niet over het feit dat het ook nog niet een situatie is die zich afspeelt in de meest rustige omgeving in de wereld. Hè? Dus dat, dus lijkt mij de urgentie juist des te groter om hier wat aan te doen. Nou, dat lijkt me een prachtig moment om even naar we zitten hier met een aantal verplichte onderdelen in deze show. Wij vinden het ook niet altijd leuk, maar dit is eigenlijk het echte dieptepuntje. Ja, nu. Dit moet er even doorheen. Het gaat om het radiospel, namelijk. Nou, je kunt een hartstikke mooi t-shirt winnen en in deze koude tijden, zullen we dan maar zeggen, is elk kledingstuk meegenomen. Dus, in ieder geval eentje. Laten we maar gaan doen, het radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, ik leg nog één keer uit in een citaat dat je straks te horen krijgt. Zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen? Welke 3 is natuurlijk de vraag? Bel 0800-1121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt de echte Jannen t-shirt. En laten we eens luisteren. Wereldkampioen water, zo wordt hij ook wel genoemd. Staatssecretaris Steven. Hij had een miljoenenfraude aan het licht gebracht. Een fraude die werd gepleegd door de politie en de Belastingdienst. Nou. Nou. Ja, okay. Welke drie is natuurlijk de vraag. Dan hebben we straks de eerste. En dan Leiden zegt, mag ik hem dan nog een keer horen? Zullen we dan maar gelijk nog een keer laten horen? Ja, wacht. Misschien even nog zeggen dat je dus nog steeds kunt bellen met 0800-1121. Want het is nog niet geraden. En dan laten we hem inderdaad meteen nog maar een keer horen. Nu. Wereldkampioen water, zo wordt hij ook wel genoemd. Staatssecretaris Steven. Hij had een miljoenenfraude aan het licht gebracht. Een fraude die werd gepleegd door de politie en de Belastingdienst. Nou. Nou. Niels. Hey, goedenavond, Heemskerk en Roos en Jasper. Jasper. Jasper was vorige week. Je zit in een tuinborp, zit je, papi. Dat is vorige week, hè? Arjan heet hij. Oh, is dat wel? Arjan. Ja, dat maakt niet uit. Maar ik hoef het niet nog een keer te horen, maar ik wil wel de antwoorden geven, als het mag. Ja, kom maar. Sowieso de belastingaangifte die voor 1 april gedaan moet worden. Nee. Dus de Belastingdienst. Nee hoor. Nee hoor. Nou, laat maar hangen dan. Maar mooie foto op Twitter, Jan. Nou, dankjewel. Hi Paul, heb je de antwoorden? Hey, echte Jan. Hey, ja, Paul, hey. Hey. Daar komen de antwoorden. Nou. Hier komen de antwoorden. Teven gaat de gevangenis sluiten. Ja. Ja. Willem-Alexander, watermanagement stopt. Ja. En de miljoenenfraude bij de politie. Nou, is dat niet... Nee, dat hebben we niet. Shit. Ah, joh. Ja, nee, bijna. Miljoenenfraude was op zich briljant, maar niet bij de politie. Dus we gaan het eventjes verder doen met Joop. Joop, ben je daar? Joopie! Jullie hebben wel wat geld, hè? Oh, god. Hebben wij geld? Hoezo hebben wij geld? Ja, maar kijk, als die bank omvalt, dan houden jullie maar 100.000 euro over, hè? Dus wordt het niet hoog tijd dat jullie in jullie programma een veilige bank beginnen? Nou, op zich, veilige banken, daar hebben wij niks tegen, hoor. Ik ben bang dat hier geen antwoord uitkomen. Hebben we wel een beetje een probleem. Ik heb een probleem, ja, want het was ook tevens... Nee, maar neem dit nou eens serieus, man. Beginnen we veilige banken in jullie programma. Elke week krijg je suggesties van luisteraars. En dan wordt het succes. Een veilige bank. Veilige bank. We gaan het even meenemen, bedankt voor uw inspraak. We parkeren hem heel even in de koelkast. Ja, zullen we ondertussen... Oh, wacht. We hebben nog iemand aan de telefoon. Dat komt goed uit. Hi, Saskia. Hi. Hoi, Saskia. Hoi. Dag, Jammen. Hallo. Nou, het begint al dat het een echte vrouw is. Ja, dat is fijn. Dat vinden we wel heel wat. Ja, fijn. Ik denk dat ik het weet. Zeg het eerlijk. Iets met gevangenen die een cel moeten gaan delen. Ja, prima. Ja. Wij vinden veel goed, op dit moment. Rusland. Jazeker. En die van Willem-Alexander hadden we ook al. Dus het is heel goed gedaan. Ja, gefeliciteerd. Heel veel. Je krijgt de enige echte. Zie je, dan zeggen ze nog dat er te weinig vrouwen op de radio zijn. Nou, dat is helemaal niet waar, hoor. En de enige die belde. Saskia, gefeliciteerd. Super. Nou, dankjewel voor je belletje, hoor. Dag, Saskia. Doei, super, doei. Muziek, ja, hoor. Weet je wie het is? Nou, dat zal wel. Ja, dat heeft Bobby wel weer wezen. Waarom dan? Nou, weet ik het. Weet ik ook niet. Oh jawel, maar ik check het al. We moeten nog doorlullen tot hij begint te zingen, heb je me vorige week uitgelegd. Ja, dat weet ik ook wel, maar ik weet niet wanneer het begint. Dat is bijna nu. Ja, wanneer dan? Nu. Nou, dat was een mooi plaatje, zeg. Ja, David Bowie is wel helemaal terug. Jammer dat we een ontzettend oud, lelijk nummer van hem doen. Maar goed, hij is in ieder geval heel populair. Dat kan ik niet kwalijk nemen. Nee, maar er is ook gewoon een tentoonstelling over die man in het Victoria and Albert Museum in Londen. Nou, gaan we maar heen. En die breekt verkooprecords, lees ik hier. Nou, jongens, je kan het maar weten. Hé, iets anders. Het zal je maar gebeuren. We hadden het er net al even over. Je zoon gaat op vakantie met wat moslimbroeders van hem. En voor je het weet is hij geronseld om te vechten in de Heilige Oorlog. Het overkwam vader Dimitri Bontink. Zijn zoon wordt tegen zijn wil vastgehouden in Syrië. En hij moet dus vechten tegen de troepen van Assad. Een hele goede nacht, Dimitri Bontink. Daar spreekt u mee. Goedenacht, Jan Heemskerk hier. Nou, wat een verhaal, meneer Bontink. Uw naam klinkt niet erg Arabisch. Hoe komt uw zoon eigenlijk in de band van die moslimbroeders van hem? Wel, dat klopt. Wij zijn helemaal geen moslims. En wij hebben helemaal geen banden met moslims. Dat is trouwens een zeer goede vraag dat u ons stelt. Een gewezen jezuïet van 7 jaar, die dan 7 jaar jezuïet geweest is, is dan uiteindelijk bekeerd tot moslim. Wel, dat is begonnen met Marokkaanse geliefden. Ah. En het is door die Marokkaanse geliefden dat onze zoon naar de moskee is beginnen gaan. En vanuit die moskee is dan de springplank geweest naar de Shaira voor Belgium. Ja, want hij was een kleine maand 18 en toen vertrok hij met wat moslimbroeders op vakantie. Vond u dat niet een beetje raar, dat hij dan met die jongens... Nou, ze gingen niet naar Salau, zeg maar. Uiteraard vond ik dat zeer raar en zeer bizar en zeer raar. En geloof mij vrij, ik heb de nodige onderzoeksdaden gesteld om treilen en zeilen proberen na te gaan. Maar die structuur, die piramide van die moslims, die is zodanig opgezet. Geloof me vrij dat je daar bijna geen vat op hebt. Nee, je kan er niet heen om eventjes te gaan kijken, laten we het zo zeggen. Voilà, je neemt de woorden uit mijn mond. En uw zoon, Joen, die radicaliseerde ook, neem ik aan. Hoe zag u dat? Begon hij een baard te groeien? Wij hebben dat in 2011 voelden aankomen, omdat hij op een bepaald moment aan het vervreemden was met ons. En vrij laat thuis, s'avonds en zo. En we voelden gewoon dat iets niet klopte. Maar we hadden geen vat op en ook geen controle tot een bepaald moment dat we de beelden in het Belgische VTM nieuws zagen van de spreekbuis van Shaira voor Belgium, meneer Belkacem, dat onze zoon aan de zijde zat van meneer Belkacem. En toen kwam je er pas achter. Wij waren in shock. Dat wil ik wel geloven, ja. Wij waren in shock. Wij vielen gewoon van onze zetel. Dat wil ik wel geloven. En toen heb ik onmiddellijk gebeld naar de politiediensten in België, want het ging tenslotte ten eerste om onze zoon en ten tweede om een minderjarig kind. En dat men moest ingrijpen en handelen. Dat men mijn zoon daar moest weghalen uit dat bootje. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, hè? Toen is hij onder toezicht van jeugdrechter. Het is uiteindelijk gebeurd in de zin van dat er dus een sociaal assistent, et cetera, aangesteld geweest is en zo. Maar daar heb ik ook mijn bedenkingen bij, want daar faalt het beleid al eigenlijk in de zin van goed, enerzijds dat er een sociaal assistent aangesteld geweest is, 2 jaar... Om een soort van sociale controle uit te oefenen. Preventief ook, op ons verzoek als ouders. Maar anderzijds valt het beleid daar al. Alle respect voor dat mens. Maar dat mens wist niet eens wat het woord moslim betekent. En weet zelfs niet eens waar Mekka ligt. Ja, je kan heel veel over die mevrouw vertellen. Maar ze is echt, zeg maar, in haar missie niet geslaagd. Want uw zoon is nu de jihad aan het strijden in Syrië. Nee. En ik ben zelfs verder gegaan dan dat. Ik heb destijds Belkacem tot 3 maal toe hier ten huize Bontink uitgenodigd. Om te zeggen, voilà, kijk, wij leven in België. Dat is een democratisch land. Maar enerzijds zijn er rechten. Maar anderzijds zijn er ook plichten. Ja, maar daar zijn de mannen niet zo gevoelig voor, meneer Bontink. En het gaat hier tenslotte om onze zoon en om een minderjarig kind. Ja. En nu, ik moet zeggen dat Belkacem op dezelfde lijn zat. En naar aanleiding van die gesprekken die hier ten huize Bontink bij ons hebben plaatsgehad, was ik uitgenodigd in hun kamp. Men heeft me dan geïntroduceerd in hun kamp. Ik ben dus tientallen keren, etelijke malen, in hun kamp binnen geweest. Onaangekondigd. Want het vertrouwen was er omdat men mij kende als vader van. Yeah. Om het toen en later eigenlijk van die Shaira voor Belgium in de gaten te houden en om het te controleren. In het belang van mijn zoon. Maar goed. En, ik moet zeggen, ik heb daar nooit geen illegale dingen vastgesteld. Want ze waren dus telkens bezig met lezingen over het ware geloof. Maar meneer Bontink, om het lang verhaal ietsje korter te maken. Uw zoon, ja. Unix, dus naar vakantie hij is dus, gegaan. Hij is dus onder valse voorwendsels gebruikt in naam van het geloof om in Cairo op de universiteit, om daarom in een bepaalde universiteit of een campus islamologie en geloofsleer verder te studeren. Maar nu blijkt dus dat hij dus uiteindelijk in oorlogsgebied beland is. En ik moet zeggen, de Nederlanders daarentegen, die staan eigenlijk veel verder dan België. Want ik heb dus ondertussen in het kader van deze ganse polemiek zoveel opzoekingen gedaan, et cetera. En ik viel vorige week eigenlijk bijna van mijn stoel toen ik op Martijn de Koning uitkwam, een bekend antropoloog uit Amsterdam, die in 2009 een bouwsteen gegeven heeft, een lezing over de internationale opmars, over de salafistische beweging. En meneer, geloof me vrij, het verhaal daarin klopte idem dito met je joen. Dat ging in 2009 al over jongeren die geronseld werden in naam van het geloof om te gaan studeren in Cairo. Om daarna uiteindelijk ergens anders te belanden. Maar uw zoon zit nu in Syrië. Is hij daar aan het knokken? Wel, hij zit opgesloten in een villa. Hij heeft dus de kans gehad om de thuisfront te kunnen contacteren. En om hulp gevraagd dat hij daar weg wilt. Maar hij kan niet weg, omdat hij afhangt van die organisatie die hem daar onder valse voorwendsels naartoe heeft gelokt. Maar denkt u niet dat het gewoon simpel is dat hij is natuurlijk bekeerd en geradicaliseerd en dat hij op een gegeven moment dacht van ja, die jihad, dat is ook iets wat ik moet doen als ik in het ware geloof wil treden. Maar nu hij zeg maar in zo'n bloedige burgeroorlog zit, dat hij denkt van nou, ik vind dit niet zo heel erg leuk, nu wil ik wel weer naar huis. Nee, ik denk dat hij nu alles op alles heeft gezet om het thuisfront te verwittigen. En ik blijf erbij dat mijn zoon is gebruikt en gebrainwashed door Belkacem en zijn Shahida for Belgium. Wat eigenlijk in geen geval een open organisatie is. Integendeel, een secte. Een secte. Dus u denkt niet dat dit geval alleen staat, meneer Bontink? Dit is geen Vlaams probleem meer, dit is geen Nederlands probleem meer, dit is een Europees probleem. Volgens de laatste berichtgeving en informatie die ik gekregen heb, is het ronselen van jongeren een invasie, internationaal mechanisme over gans Europa. Over jongeren geronseld in Frankrijk, in Duitsland, in België, in Antwerpen. Dit is fenomenaal. Heeft u het idee heeft u enig aanknopingspunt hoe u uw zoon terug moet halen? Wel, er zijn concrete plannen, but I can't talk about it, because it's so secret I can't talk about it. Dat was Engels dat hij niet over kon praten. Ja. Hey, en Jejoen die zit daar. Er zijn van de week twee Nederlandse jongens van Marokkaanse afkomst zijn gestorven. En die zijn ook via Cairo gegaan. Die klopt al de situatie op de voet op. Klopt. Dus u ligt waarschijnlijk elke nacht wakker. Mijn hoofd meneer, zit vol met naalden, symbolisch. U kan u dat zich niet inbeelden. Wat het is om als ouder dit te moeten meemaken. Ja, wat mij het meeste stoort in deze polemiek is dat in België, ik ken het beleid niet zo goed in Nederland, ik weet wel dat men in Nederland veel verder staat met betrekking tot informatie en werking van veiligheidsdiensten ook in Nederland, dat men in Nederland een beter zicht heeft op deze polemiek. Maar ik kan u één ding zeggen, wat mij het meeste frustreert is dat de Belgische politiek er meer baat bij heeft om deze jongeren te stigmatiseren alvorens hun hopelijk levende thuiskomst. Ja. Terwijl dat die jongeren gebruikt zijn, gebrainwashed in naam van het geloof door een secte. Ja. Omdat hun beleid faalt, omdat ze er zelf niet in slagen om deze rondlaas en netwerken te ontbloten. Ja, in Nederland zeggen ze het volgende. We gaan die jongens hun paspoort afpakken als ze een dubbel paspoort hebben, dat ze het land niet meer inkomen. Ja, maar dat soort internationaal mechanismen van organisaties, meneer Martijn de Koning, die antropoloog uit Amsterdam, heeft dat destijds ontbloot, die structuren, hun netwerken, dat soort organisaties gebruikt andere paspoorten, et cetera. Ja. Ja, u zegt, ik denk dat misschien de situatie er ook verschillend is tussen uw zoon en de mensen die daar vrijwillig voor kiezen. Uiteraard gaan we freedom fighters zijn. Want tenslotte is het legitiem vechten, want ja, we strijden tegen een regime. Uiteraard gaan we avonturiers bij zijn, freedom fighters, idealisten en huurlingen die daar ook voor betaald worden, uiteraard. Maar niet uw zoon. Nou ja, goed, we hopen er voor u het allerbeste van, meneer Bontink. Niet alleen in het geval van mijn zoon, maar ook de andere Vlaamse jongen, Brian. Ja, dat uiteraard is duidelijk. Dat dit is een secte. Onze jongeren zijn gebruikt, gebrainwashed door Shahida voor Belgium, door meneer Belkacem en zijn entourage. Nou, ik hoop dat Jeroen weer veilig thuis komt en dat hij dan ook ophoudt met die onzin van die zelfisten. Maar ja, dat, dat slaat u er waarschijnlijk wel uit. En we gunnen u inderdaad een betere... U neemt de woorden uit mijn mond. Ik wens u heel erg veel sterkte en succes, meneer Bontink. Goedenacht, meneer Bontink. Dank u wel voor het verhaal. Een goede nacht. Dag. Dank u voor het telefoon. Bye-bye. Echte Jammer. Hij stond zevende op de lijst, maar GroenLinks haalde krap aan. 4 zetels. We praten verder met Arjan Elvezat. Ja, op plek 7 en niet worden verkozen. Hoe voelde dat nou? Dat voelde niet fijn, nee. Maar je zat er ook niet een klein beetje niet bij. Nee. Je zat er echt enorm niet bij. En nu ben ik de eerste opvolger. Dus dat is dan ook weer heel grappig. Want de rest is er tussenuit geknepen. Nou ja, degene die boven mij staat, Rick Gassoff, is voorzitter geworden van de GroenLinks. Ja. En die heeft gezegd dat mocht er iemand wegvallen de komende jaar. Sterven, bedoel je? Nee, ja, weet ik veel. Iemand die er geen zin meer in heeft. Richting of zo. Syrië gaan. Geroepen tot een hoger ambt. Dan kan ik nog de kamer in komen, ja. En ga je dat dan doen, is de vraag. Ja. Dat weet ik nu op dit moment niet, want de vraag is er niet. Nee. Wat is dat nou, zeg? Je moet toch ook een beetje in de toekomst kijken? Ja, maar ik weet niet of dat nu is of over een jaar of en wat er in die tussentijd allemaal gaat gebeuren. Het is over een maand. Over een maand. Dan belt hij op. Riet, hey, Elvis, zat met Grassof, ken je komen? Ja, dan zeg ik dat ik er even over moet nadenken. Nou, ik vind het een beetje ben je raar. Nog wel vol bloed GL? Ik ben vol bloed GroenLinks, ja. Ja. Ja. Niet geknakt door alle perikelen in de partij. En ja, daar was ik zelf bij natuurlijk. Dat begrijp ik, maar dan kan je toch even goed geknakt door kunnen raken. Door een aantal dingen ben ik wel geknakt, ja. Maar kijk, ik ben lid geworden van GroenLinks omdat ik achter de idealen sta van GroenLinks. En dat is er niks aan veranderd. Wat zijn die idealen precies? Dat is vrijzinnig, dat is groen. Nou, dat is iedereen die is vrijzinnig tegenwoordig. Maar dat is maar één echte vrijzinnige... Oh, ja. Ja. En ook één echte groene partij waarschijnlijk? Ja. En één echte sociaal-liberale partij waarschijnlijk ook? Ja. Alleen geen hond stemt er meer op, hè? Nee. Maar dat komt wel weer. Ja, natuurlijk. Kunnen we nog even terug... Wat hebben we... Waar ging het mis? Hoe zit je nu in die partij dan? Er is een 40 pagina's rapport over verschenen. Daar gaat het even aan jou. 40 pagina's rapport. Heb je geen tijd om te lezen? Dat kun je toch best even vertellen? Hij staat gewoon online. Dat kan je gewoon lezen. Hé, Arjan, wat is er misgegaan? Nou, volgens mij is het een samenloop van omstandigheden. Een samenloop van gebeurtenissen. En dat is niet. Het is heel lastig om een vinger op één persoon of een aantal personen te leggen. Nee, SAP is niet de enige die heeft gefaald. Nee, ja, het is gewoon een collectief falen geweest. En hoe kan dat dan? Dus een partij met allemaal mensen die allemaal idealen hebben en in mooie dingen geloven. Deze heeft ook ooit op 0 zetels gestaan. En hoe kan dat dan? Ja, en moet kijken hoe ze het nu doen. Nee, maar kijk, maar jullie staan vandaag in de peilingen er op 3. Ja. Dus 1 minder dan zeg maar dat je nu hebt. Ja. En je zou toch zeggen dat je toch wel kan oogsten op dit moment. Hè? Want PvdA die krijgt harde klappen. Ja. En zelfs dan lukt het niet in de oppositie als linkse partij om zetels. Ja. Dan ben je heel slecht. En tegelijk is het, weet iedereen dat er niemand zit te wachten nu op nieuwe verkiezingen. Dus dat maakt voor oppositiepartijen het ook vrij lastig volgens mij. Nou, als je een goede oppositie kan voeren tegen iemand uit de linkerhoek, tegen de PvdA, kan gewoon zeggen, wat hebben jullie nou allemaal gedaan? Tuurlijk. Wat de PVV nu doet met de VVD, gewoon zeggen, dat is allemaal naadje wat jullie doen. Tuurlijk. En die winnen zetels op en jullie winnen niks, jullie verliezen. Dan is er wel iets mis met het uitdragen van de ideologie. Ja, misschien zijn thema's als duurzaamheid en milieu wel niet zo heel hip op het ogenblik. Nou ja, dat zie je vaker met in crisis. Als het economisch slechter gaat, dat men daar niet op zit te wachten. Terwijl de plannen die wij hadden in ons verkiezingsprogramma juist een oplossing brachten voor de economische crisis En dat je naar een duurzamere Nederland kon gaan. Nou, maar dan zou je toch ook de koers kunnen kiezen? En banen opleverde. Als je kijkt naar die... Kijk, iedereen vindt die CPB-doorrekening altijd zo vrij saai. Ja. Maar alleen als je uitkomen, dan gebruik je ze. Nou ja, en wij kwamen op een groot aantal zaken gewoon echt... dat is door vriend en vijand wordt dat erkend altijd. Volgens mij qua nieuwe banen kwamen jullie heel goed uit. Banen, op houdbaarheid van... Maar je zou toch zeggen dat in de huidige politieke machtsverhoudingen... kun je toch ook zeggen, nou ja, we kunnen keihard oppositie gaan voeren... maar misschien liggen we best wel dicht tegen elementen van het kabinetsbeleid aan... Weet je wat, we gooien de positief erin. Eerste Kamer, ja. Jullie hebben er wat zitten? Vijf man? Ja, ja. Ja, dus daar valt best wel wat mee te doen. Ja, ja, toch? Dus positioneer je dan als de vriendelijke, meedenkende oppositiepartij, weet ik veel. Maar ja, maar doen ik zo denk niks. Dat heel veel partijen zitten te zoeken. Hè. Een aantal partijen hebben gezien dat als je samenwerkt met de regering... Dat niet altijd even goed beloond wordt. Terwijl je mensen het ook. Ja, je moet toch een verantwoordelijkheid nemen, ook voor slechte zaken. En je zit dan niet in de regering. Dus je plukt daar niet de vruchten van. Ik begrijp het. Maar je moet toch iets als strategie. Je zet eigenlijk die harde oppositiestrategie, zoals bijvoorbeeld een Wilders of Roemer. Nou, dus moet je komen met zaken die voor jouw partij en voor jouw achterban belangrijke zaken maar zijn. Maar dat werkt dus niet. Dat is duidelijk in de peilingen. Is het niet zo? Van dat hè, want ik ken een aantal GroenLinks. Ze zijn allemaal hele aardige lieve mensen. En daar zit misschien wel het probleem in. Wordt het niet tijd dat jullie gewoon echt knepperhard oppositie gaan voeren? Gewoon alleen maar langs die zijlijn staan te schreeuwen dat alles naadje is? Nou ja, dat is wel een beetje aard van het beestje. Hè? Dat je altijd wel constructief mee wilt denken. Ja, en van de inhoud. Platte politiek. Doe dat dan. Want platte politiek kan je bedrijven. Maar je kan ook kijken of je naar constructieve oplossingen kan komen. Ja, en dat is wat lastiger en ingewikkelder. En zit je er alleen voor de peilingen? Of zit je er ook... Je praat er nu een beetje over alsof het jou niet aangaat. Wat is jouw visie om GroenLinks... Wat zou voor jouw gevoel... de strategie moeten zijn om weer... Uit het moeras te komen. Nou ja, ik denk dat ze een aantal speerpunten moeten pakken... die de kern zijn van GroenLinks. En dat zit hem in het groen, dat zit hem in het vrijzinnige. En daar moeten zij gewoon op doorpakken. En daar een aantal mooie dingen weten binnen te slepen. En dat kan in dat soort onderhandelingen. Zou het ook kunnen dat je op een gegeven moment zegt van... joh, weet je, we staan nu op 3 en straks op 2... Ja, het volk moet ons niet meer. Laten we er nou maar mee ophouden. Nee, dat denk ik niet. Zo werkt dat niet. Nee, zo werkt dat niet. Ik bedoel, het voorbeeld van D66, die hebben op 0 gestaan. Nog niet zo heel lang geleden. Ja, weet je hoe zij er bovenop zijn gekomen? Door heel hard oppositie tegen de PVV te voeren. Klopt. Ja, nou ja, en je zegt net dat er niet bij jullie inzet... omdat jullie een poepeskeetje zijn. Nee, dat kan een strategie zijn, ja. Maar het zou niet mijn strategie zijn. Nu zit Van Ooyeker... Hele aardige man hoor, want dat is de enige fractievoorzitter... die ooit echt Jan heeft opgebeld en gevraagd, mag ik komen? Ja, dat is toch aardig? Maar dat is een prima strategie om mogelijk op te komen in de peilingen. Dat dacht ik wel, want wij pompen er zo een zeteltje bij. Te laten voor mij. Dat dacht ik wel, ja. Wij hadden jouw zevende zeteltje wel kunnen redden. Maar dat is een tussenpauze, dat zegt hij zelf ook, dat weet iedereen ook. En voor de partij is dat misschien ook wel maar goed dat dat zo is. Dan vraag je natuurlijk af, ja, wie dan? Ja. En dan de naam die altijd maar boven komt drijven en daarna weer zingt, is Jesse Klaver. Ja. Maar ja, hij is wel een jonge, frisse gozer. Is dat niet het mannetje die het moet doen? Ja, ik heb met Jesse in dezelfde fractie gezeten. En wij konden het altijd heel goed met elkaar vinden. Maar Jesse is ook net 2 jaar Kamerlid. En ik denk dat hij nog even door moet groeien. En dan is het uiteindelijk natuurlijk aan het congres. Maar ik denk dat hij in de toekomst nog wel van zich laat horen, ja. Ja, natuurlijk is een slimme jongen met een grote toekomst. Alleen die van Ooyek, die gaat natuurlijk niet jaren de tussenpauze spelen. Dus er moet snel opvolging komen. Noem eens een naam. Nou ja, wat ik zei, Jesse moet gewoon even het geduld hebben. En het, Jesse moet het geduld hebben, maar de partij heeft het geduld niet. Wie moet van Ooyek nu op gaan volgen? Maar het is niet zo van dat de partij een rapport schrijft over wat er mis is gegaan. En dat het, weet je wel, dat heeft gewoon even tijd nodig. Snap ik wel, maar Van Ooyek is een tussenpauze. Die moet op een gegeven moment opgevolgd worden. En ik vraag aan jou, noem eens een naam die dat kan gaan doen. Nou, ik heb toch een naam genoemd. Ja, maar Jesse. Ja. Maar dat duurt nog een aantal jaar, zeg je. Nee, ja, bedoel... Voordat hij rijp genoeg is. Ik denk dat bij de volgende verkiezingen dat er een nieuwe lijsttrekker zal worden gekozen, ja. En dan ga je ervan uit dat dit kabinet de rit uitzit? Ja, dat is moeilijk in te schatten, hè? Want elke 2 jaar nieuwe verkiezingen. Ik denk dat er niemand daar blij van wordt. Ja, en ze zitten in angst natuurlijk, omhelzen ze elkaar. Want in de Petel staan ze op 41 met z'n tweeën. Als daarmee het land niet verder komt, ja, dan kan je net zo goed Maar jij gelooft nog steeds in dat politieke partijen dingen doen uit het oogpunt van landsbelang. Zo ben ik er wel ooit ingegaan. Ja. Toch al een lieverd. Wat me ook zo opvalt, jij was nummer 7 op die lijst. En je bent nu de eerste in opvolging. Waarom zie je voor jezelf geen grote rol in de partij? Je hebt toch ook een aardige... Ik heb afgelopen 2 jaar heb ik in de Tweede Kamer gezeten. En ik heb hard gewerkt. En ik heb daarvoor een hele lange tijd buiten de Kamer gezeten. En ik zit een beetje te kijken van... waar vinden de grote veranderingen nu sneller plaats? Is dat in de politiek of is dat er buiten? En ik heb voor mezelf ben ik een beetje tot de conclusie gekomen dat het er buiten is. Als je echt verandering wil initiëren, dan komt dat van buiten. Helemaal goed. We gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. Maar we zijn straks terug met oud-groen linkskamerlid Arjen Elfenzaat. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Ruim 6 uur later dan gepland is de eurogroep toch bijeen om over Cyprus te praten. De ministers van Financiën van de eurolanden bekijken of de Cyprioten aan de voorwaarden voldoen voor een noodlening van 10 miljard euro. De hele dag en avond is er door de Cypriotische president Anastasiadis overleg gevoerd over een oplossing voor de bankencrisis in zijn land. Hij sprak met vertegenwoordigers van het IMF, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en de Europese Raad. De ministers van de 17 eurolanden moeten nu beslissen of de uitkomst van het eerdere overleg van Anastasiadis genoeg is om Cyprus te steunen. Als de miljarden uit Brussel achterwege blijven, gaat Cyprus vrijwel zeker failliet. De politie in Parijs is slaags geraakt met demonstranten tegen het homohuwelijk en adoptie door homostellen. Dit gebeurde toen zo'n 100 jongeren door een politieblokkade probeerden te breken. De politie moest traangas inzetten. Aan de demonstratie deden zo'n 300.000 mensen mee. Ze willen voorkomen dat de Senaat instemt met het voorstel om het homohuwelijk en adoptie door homo's toe te staan. Bij Aagtekerken op Walcheren zijn 3 fietsers gewond geraakt bij een ongeluk. 1 fietser is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De 2 anderen raakten licht gewond. De 3 werden geschept toen 2 auto's van de besneeuwde weg raakten en in een sloot belanden. Hoe de inzittenden van de auto's eraan toe zijn, is niet bekend. Op de Veluwe bij Hoogsoeren heeft vanavond een heidebrand gewoed. Volgens de brandweer stond er een stuk heide van 200 bij 100 meter in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie en brandweer onderzoeken de komende dag wat de oorzaak van de brand was. Het weer droog met brede opklaringen. Overdag is het vrij zonnig en overwegend droog. Het wordt een graad of 2, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne en de Radio Show van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat er geleuteren. De stelling is vandaag reusachtig actueel. Wij willen lente! Wij willen lente! Ja, maar zo nu, is het. Ja, maar nu eerst even verder met... Onze hoofdgast zelf doet GroenLinks natuurlijk niet meer mee, maar als politicus kun je altijd nog een mening hebben. En dus praten we verder over de stand van Nederland met Arjen Elfenzaat, voormalig Kamerlid voor GroenLinks. En zojuist heeft hij hier verklaard dat hij dat ook wel blijft voormalig, want toch in het... Hij zoekt het buiten het parlement. Buiten de politiek meer kans ziet om iets goed voor de samenleving te betekenen. Hey, hartstikke leuk. Arjen, je zei net van we zitten niet te wachten op verkiezingen, want we hebben geloof ik 5 verkiezingen al in de afgelopen 10 jaar gehad. Zitten we niet juist wel te wachten op verkiezingen? Want ik bedoel, dit kabinet maakt er natuurlijk een showtje van. Ja. Nou ja, kijk, je zit te wachten op een... Ja, stabiliteit is leuk, maar stabiliteit van poep. Van wat door durft te pakken. Ja, en dat hebben we dus niet. En men houdt elkaar een beetje angstvallig vast. Dus je zei net, van we hebben geen behoefte aan verkiezingen, maar dat hebben we dus wel. Ja, maar ja, de vraag is of je daarmee wel een stabiel kabinet krijgt die doorpakt. Dan moet je weer coalitie onderhandelen. Wat bedoel je eigenlijk precies met doorpakken? Nou ja, iedereen weet dat om uit de crisis te komen... dat je een aantal grote hervormingen nodig heeft. Waar iedereen bang voor is. Als het gaat om de woningmarkten, arbeidsmarkten, noem maar op. Dat hele riedeltje kennen jullie onderhand wel. Ja. En dat heeft, daar heb je lef voor nodig, heb je durf voor nodig, heb je moed voor nodig. En geen angstvallig elkaar vast gaan houden. Maar dat moeten ze nu wel laten zien, dat kabinet. Ja, dat gaan ze niet laten zien. Er zijn al wat harde klappen gevallen voor de VVD-achterban. Ja. We hebben natuurlijk de inkomensafhankelijke truffel gehad. Ja. Het nivelleren, noem maar op. Waar de VVD zegt, wat verdomme, dat had je niet beloofd. Nou, voor de rest alle andere beloftes die Mark Rutte ooit heeft gedaan, heeft hij ook laten vallen. Maar de klappen in het, zeg maar, het sociaal-economische gedeelte, wat zeg maar de hoek is van de PvdA, die moet nog komen. Ja. En ze staan er al waardeloos voor in de peilingen. Ja. Dus de ellende is nog maar net begonnen voor dit kabinet. Ja. Dus er is geen uitweg. Dus er moet, zo snel mogelijk moeten de verkiezingen komen. Ja, maar ik heb nog niet het idee dat de PvdA en de VVD rollend over straat liggen. En inhoudelijk botst het. En dat wisten we van tevoren. En dat zie je nu ook op inhoud. Maar zolang Mark Rutte en Samsung nog goed met elkaar... Ja, misschien bij Jan zei het al. Jij gelooft dus nog in dat politieke partijen in belang van het land handelen. De tekenen zijn niet dat het land er erg veel aan heeft dat deze mensen nog langer in elkaars armen liggen. Nee. Ik noem eens een werkloosheid van 600.000 mensen. Ja. Dat was toch niet helemaal het idee volgens mij van het nieuwe beleid. Het was toch juist... Banen, banen, banen. Banen, banen, banen. Ja, dat ben ik me ook tegen. Het is niet zo heel lang geleden nog natuurlijk, maar... zo kunnen we doorgaan. Maar dat wisten we 3 jaar geleden ook. En weet je wel, wat er op de woningmarkt moet gebeuren, wat er op de arbeidsmarkt moet gebeuren, wisten we 3 jaar geleden ook. En ja, ik vind het nog steeds persoonlijk heel erg jammer dat ooit dat Paars Plus niet... Ten tijde van Rutte 1, zeg maar, voor Rutte 1. Is gelukt. Maar ja, want dan hadden we simpel, en toch? Een verkiezing kunnen voorkomen waarschijnlijk na 2 jaar. En er waren denk ik wel een aantal vormingen doorgezet. Ja, Joppie de Pop Cohen, die had er geen trek aan. Nee. Nou, Rutte ook niet. En Rutte ook niet, denk ik. En de enige die uiteindelijk het heel graag wilde, waren D66 en GroenLinks. Ja, omdat Femke ook een keer iets wilde doen. Ja, nee, maar los daarvan. Het was wel een kabinet geweest wat een meerderheid zou hebben. En in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Een coalitie met 2 hervormingspartijen erin. En 2 machtsblokken erin. En dan had je nog wel een soort motor gehad in die coalitie die veranderingen najaagde. Maar wel begrijpelijk dat en niet elkaar een beetje angstvallig vast probeert te houden. Maar wel begrijpelijk als de VVD als grootste partij zegt van ja, moet ik nou met iedereen waar ik het niet mee eens ben in 1 kabinet zitten. Dan kan ik niet zo goed niks doen. Als je stabiliteit wil, dan moet je dat doen. Dan heb je je vijand binnen, zeg maar. Ja, maar dat is toch hetzelfde met de PvdA nu? Ja, maar je ziet dat het gewoon een moedje is geweest. En gaat verdammen. Ja, en dat is altijd een beetje vies. Maar en dat het op inhoud enorm botst. Ik bedoel, elke verkiezingsbelofte aan beide kanten die is ongeveer wel ingelost. We hebben vandaag weer peilingen van Maurice de Hond. Ja, wat je ervan vindt, vind je ervan... meestal zeggen partijen, als het niet uitkomt, zeggen ze... peilingen zijn palingen. Staan ze top in de peilingen, zeggen ze... ja, kijk eens, we staan hartstikke top in de peilingen. Het is toch een soort indicatie, hè? Ja, het is toch een indicatie. Het is een dagkoers, maar deze dag een goede koers. Maar je kan bijna geen coalitie vormen met deze uitslag van de dog. Nee, ja, dus al zouden we verkiezingen hebben, dan heb je nog een probleem. En ik denk dat... nou ja, dat het nu de tijd is dat mensen weer vertrouwen gaan krijgen in de politiek. Maar dat heeft wel wat nodig. En dat betekent dat mensen moeten tonen. Oké, dus wat je zegt, doorpakken. Roep eens, want woningmarkt, ze hebben toch in de woningmarkt nu best wel... Of vind je het geen doorpakken? Dat is nog geen doorpakken. Dat is wel doorpakken. Het is een veilige keuze. Je had dat woning 2.0 of zo. Gewoon een uitkomst van iedere belanghebbende bij de woningmarkt. Dat hadden ze gewoon kunnen overnemen. Iedereen weet dat met ontslagrecht en flexibele markt en hoe noem je dat? Flexibele arbeiders en dat soort zaken, dat er gewoon wat dingen geregeld moeten worden. En ik denk dat je, weet je wel, iedereen hangt, ja, dan moeten we gaan polderen, maar dat is wel als je weet dat iedereen eruit wil komen. En ja, dat betekent dat je wat water bij de wijn moet doen. Maar zit het grote probleem nu niet in het feit dat er gewoon eenzijdig wel ontzettend wordt gekeken naar geld besparen, bezuinigen, uitkleden en dat van de beloofde investeringen in economie en belastingverlaging en noem al die stimuleringsmaatregelen maar geen zak terecht komt. Ja. En dat eigenlijk veel belangrijker is dan interpartijen kiesbis. Ja. Maar ja, wat ik de afgelopen 2 jaar in de Kamer heb gezien is dat men ook vooral bezig is met die peilingen en met, nou ja, dat... dat ellebogenwerk in plaats van te kijken wat nou het belangrijk is voor het land. En ja, dat zal elke politicus wel zeggen natuurlijk. Maar dat was bij jullie in de partij denk ik ook zo. Hè? Ja, dat was ook zo. Hé, laten we lekker gaan dromen met z'n allen. Ja, dat kan. Je bent ook van GroenLinks, dus die mogelijkheid is 100%. Durf te dromen. 76 zetels haalt GroenLinks. Ongelooflijk, mijn waarde. Dat gebeurt. Maar ik zou er niet van opkijken. hoe kunnen jullie dan, hè, want dan heb je geen andere partij meer nodig, hoe kan GroenLinks ons uit deze crisis halen? En zeggen dan niet, dan gaan we allemaal zonnepanelen op het dak schroeven en dan komt het allemaal wel goed? Nee, dan zou het eerste wat volgens mij GroenLinks gaat doen, is die 6 miljard aan subsidies voor al die vervuilende olie-slurpende bedrijven weghalen. En dat steken in arbeidskorting en een verlaging van de inkomsten. Maar die bedrijven die leveren toch ook banen op? Nou ja, wat je dan krijgt is dat je arbeid daarmee goedkoper maakt. Dat je banen creëert. En tegelijkertijd dat je zorgt voor een stimulans dat Nederland naar een schonere energie gaat. Wat heel veel banen op kan leveren. Nou, en dat voorbeeld zie je in Duitsland. 6 miljard, hartstikke leuk, hebben we geen moer aan. Even wat grotere bedragen wil ik horen. Even wat grotere bedragen. Ja, 6 miljard, wat is dat? Nou ja, kijk, meer banen creëren levert natuurlijk veel meer inkomsten op. Als je kan laten zien dat je op schone energie vooruit kan lopen, dat Nederland weer een etalage wordt, wat we ooit met de Deltawerken hadden. Als je dat kan worden op schone energie en op technologie. En dat is waar we het van moeten hebben. Niet van goedkope arbeidskrachten zoals de Chinezen. Nee, oké. Okay, maar dan hebben we bijvoorbeeld de gasrotonde van Europa verzonnen. Ja, je lag je toch helemaal dood? Waarom, hoe kunnen wij dat nou zijn? Dus we liggen gewoon niet op de goede plek daarvoor. Nou ja, we liggen wel op een goede plek als het gaat om bijvoorbeeld de elektriciteitsnetwerken in Europa. De internet zijn we een hub van. Creatieve industrie, design zijn we supergoed in. Daarmee zouden we uit de crisis kunnen komen. Maar daar hebben we toch de topsectoren nu al voor? Ja, maar vraag aan de topsectoren wat zij hebben aan het topsectorenbeleid van Nederland. Daar hebben ze heel weinig aan. Dat wordt echt niet goed genoeg gestimuleerd. Het zijn nog steeds een beetje de ouderwetse sectoren. En niet juist die innovatie en vernieuwing en die we nodig hebben. Nee, in Europa, wat moeten we daarmee? Kijk, ja, ik ben nogal een verwend Europeaan. Oh. En dat moet. Kijk, Europa moet natuurlijk democratisch zijn. Maar ook daar zie je dat het doorpakken, wat al een tik aantal jaren geleden werd gezien. Dat wil je naar Europese integratie, dan moet je dat ook echt Europees gaan regelen. En niet dat angstvallig een deeltje maar blijven vasthouden. Want daar zie je dat het nu hapert. En, nou, toch zijn er vooral veel mensen die zeggen, joh, waarom zouden we eigenlijk all the way moeten gaan als we er ook wel zijn met een economische binnengrenzenweg en zo. Economisch vrij verkeer is ook goed. Misschien voor die. Nou ja, je ziet het met de bankencrisis. Dat moet je Europees aanpakken. Dat moet je Europees kunnen doen. En daarmee heb je ook een solidariteit tussen rijke landen en de wat minder rijke landen. Solidariteit hoor. Er wordt gewoon de struikrovers pakt het van de rijken en geeft het aan de minder rijken. Nou ja, omdat je die regels altijd op nationaal niveau regelt en niet Europees. En dus moet je dus ook handhaven. Want een aantal regels, ja, op een gegeven moment als Duitsland of Frankrijk het niet zag zitten, dan werden die regels even losgelaten. Omdat dat de rijke en machtigere landen. Nee, begrijp ik wel. Maar ik bedoel alleen te zeggen dat. De plundering van het noorden, dat wordt dan solidariteit genoemd. En zo voelt de bevolking het niet. En dat zie je bijvoorbeeld aan diezelfde peilingen, nu de PVV en de SP de grootste partij zijn. Dat zijn de partijen die zeggen, pleur lekker op met je solidariteit in Europa. Ja, nou ja, kijk, omdat, dus het is een prachtig ideaal, vind ik niet, maar het omdat zou je kunnen. Een soort half vrijblijvend in Europa zit, die gedachte is er. Kan je maar beter gewoon die keuze juist goed maken. Maar als het volk het niet wil, dan zitten we een beetje met de demos in ons nek. Hè. De demos zegt namelijk, ik stem op de PVV of de SP, omdat zij eurokritisch, zo niet euro-totaal sceptisch zijn. Ja. Dus het ideaalbeeld van Brussel kan alleen maar gevormd worden als het niet democratischer wordt. Kijk, wat GroenLinks heeft gezegd, als Europa veranderd wordt, dan zou je een verdragsverandering nodig hebben. En elke verdragsverandering moet je voorleggen met een referendum. Ja, een raadgevend referendum. Nou, dan weten we al wat er gezegd gaat worden. En wat gaat er dan gezegd? Nou, de Nederlandse bevolking zit er niet op te wachten. Dus die zegt no. En dan zegt de regering, net als bij de Europese grondwet toen de tijd. Oh, vinden jullie dat? Oh ja joh, oh ja joh, we doen het toch. Ja, kijk, die vorige dus net als zo'n over de grondwet. Nee, maar er is zo'n inspraakmogelijkheid bij de gemeente. Dan mag je inspreken en dan zit iedereen, ja, ik ben niet eens met de plannen. En dan zitten ze te noteren, oh ja, vind ik ook, ja, ja. Terwijl het lang al besloten is. Dus gewoon, dan laten die mensen even lekker stoom afblazen en dan pompen we gewoon het plan door. Nou ja, het belangrijkste referendum die je hebt zijn ook de Europese verkiezingen. En wat je daar niet. Kijk, dat zijn. Als je kijkt naar de opkomstcijfers. Verkiezingen. Nee, maar luister, de opkomstcijfers daar die zijn altijd extreem laag geweest. Dat zijn de verkiezingen waarop partijen hun visie met Europa en wat ze met Europa willen verkondigen. Ja, maar het punt is natuurlijk met die Europese verkiezingen, waarom er zo weinig mensen kwamen, is omdat men Europa niet belangrijk vond. Nee. En nu vindt men het wel belangrijk, omdat ze anti-gevoelens hebben. Ja. Dus dan kunnen ze naar de Europese verkiezing gaan om op partijen te stemmen die in het Europees parlement een anti-geluid laten horen. Dat willen ze niet, ze willen ermee ophouden. Dat is een beetje het probleem. Ja, maar ik dus daar kan je beter steeds een referendum neerleggen, denk ik. Nee, ik geloof nog steeds dat, kijk, men is doorgewalst met Europa. En eigenlijk moet, dat klinkt een beetje paternalistisch, moet je mensen gewoon weer bij de hand een paar passen terugnemen. Ja, tuurlijk. Hoe zijn we hierin verzeild geraakt? En hoe moet je verder? De evangelie moet beter uitgelegd worden. Nou ja, kijk, bij de vorige, bij dat grondwets, bij die grondwetsreferendum had je Balken en die, nou ja, ja dat, een beetje was belangrijk. Meer een referendum over dat kabinet dan over de grondwet, had ik het idee. Europa een beetje belangrijk. Ja, precies. Zei toen. Nou, fantastische campagne. En dan ging je dag van tevoren folderen op het plein waar zijn ambtenaren zaten te bieren. Dat was ook mooi. Ik kreeg dan folders in de hand. Hoor ook, het is weer eens een, Arjan mag het ook vinden. Zo zijn we ook weer. Nee, want kijk, één ding. Echte Jannen, we vinden ook dat jij je recht op een mening hebt. Het is nou, een dankjewel. Ja, zo zijn we ook weer. Ja, zeker. Nou, goed. Mag ik je hartelijk danken dat je bij ons te gast wilde zijn en ook was. Laatste vraag. Heb je al enig idee, behalve je debatprogramma, in wat voor hoedanigheid je het land verder gaat redden? Ja, maar daar kan ik nog even niks over zeggen. Een scoop geven. maar deze week komt, als het goed is, de kogel door de kerk. En dan zijn jullie de eerste die het horen. Ik wilde je een scoop geven, maar ik geef het je hem niet. Nou ja, omdat het formeel allemaal nog niet rond is. Godverdikke, hadden we eindelijk een keer een scoop. Is het nog formeel niet rond? Nou, en ik voelde het, want ik denk, vraag er nog even naar. Ja, maar daarom zei hij namelijk ook, buiten het parlement. En dat zei hij niet voor niks. Het is in ieder geval buiten het parlement. Ja, dat begrijpen we ook wel, maar we willen weten wat. Een beetje in de hoek van de journalistiek? Tegenaan, ja. Oh god, ik heb net de correspondent beledigd, maar hij wordt er waarschijnlijk ook een eindje van. Oh nee, dat is het niet. Oh, dat is het niet. Nee. Nou, we bellen volgende week. Maar hou je dan even voor je, dat we het volgende week echt Janne bekend maken. Dan bellen wij Arjan volgende week en dan hebben we de scoop te pakken wat Arjan gaat doen met de rest van zijn leven. Diplomatie. Nee, ik denk het ook niet. Goed, nee, in ieder geval, bedankt dat je er was. Oké, graag gedaan. Zo, gaan we nou even een stukje sporten, Jan, of hoe zit het? Oh ja, zeker. Ja, zeker. Er was natuurlijk helemaal geen competitie deze week, Jan. Oh, nee. Maar wel een schitterende interland waarin Oranje met een werkelijk glorieuze wijze afrekenen met de kansloze Est. In ieder geval, we gaan even kijken wat Leo Dries daarvan vindt. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Dries. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Ja, en de leeuw die brulde weer afgelopen vrijdag. Een epische 3-0, Leo, tegen de kansloze Est. Ja, dat wordt Brazilië, Leo. Ja, dat kan niet meer missen. Nee, wat een pismazzel, hè, dat die Roemenen en die Hongaren gelijk spelen. Ja. Zeg dan alsjeblieft wat, er moet 10 minuten vullen hier. Want dit wordt alweer zo. Ja, maar wij, 10 minuten? We hebben een analist die alleen maar ja en nee zegt. Ja. Nou, dan komt hij. Let op. Ik doe maar. Nee, maar ik heb echt, hebben jullie er 10 minuten voor uitgetrokken? Nee, ik ga een open vraag, dan kan hij niet ja of nee zeggen. Ja, probeer het eens. Leo, wat vond jij nou van... Staat het voor 10 minuten dit? Nee joh, 20. 20, oké. Leo? Ja, Jan Roos. Wat vond je nou van Oranje? Nou, ik moet zeggen, ik vond Oranje na rust en na behoren spelen. De mannen kwamen als herboren uit de kleedkamer en toverden de Esten een potje voetbal voor waar ze geen enkele antwoord meer op hadden. De mannen uit Estland moesten verslagen terug naar hun vaderland. Naar Riga. Het was toch in hun vaderland of niet? Wat zegt u? Oh, hier weet ik van. Ik roep niet. Hey, maar kunnen we het überhaupt hierover hebben? Of zeg je nee, joh, pakken gewoon Telstar of zo? Of we gaan het over de CITO-toets hebben of zoiets, weet ik veel. Hallo? Ja? Ja? CITO-toets, doe maar CITO-toets anders op. Jan, hou op. Laten we even over Oranje hebben met Leo. Ja, die CITO-toets komt straks al. Nee, het volgende. Jongen. Nee, na afloop van de persconferentie is het een beetje onderbelicht geweest. Dat is natuurlijk wel weer leuk. Ik heb het kan melden. Ja, leuk feitje. Ja, nou, het is inderdaad een leuk feitje, je weet er niet eens wat er komt, man. Nee, maar... We geven je al een primeur. Oh ja, wacht. Je kan toch? Zet hem alvast maar klaar, Wouter. Ja. Bam. Zou het wel kunnen. Nee, de persconferentie is en dan heeft Valentijn Driessen van de Telegraaf, die hebben nogal een beetje een vete met Van Gaal, want je weet, de Telegraaf en Van Gaal, dat is natuurlijk water en vuur sinds dat Van Gaal achter de rug om van de Cruijff dingen technisch directeur werd vorig jaar. Ja. En ook weer niet. Nee. Enfin, Nou goed, ja. Het gaat dus erg goed met Nelson. Dus kan maar wat gebeurt nou? Valentijn Driessen had het na afloop van de wedstrijd terecht, vond ik overigens, en ook voor de wedstrijd is er al over gesproken, over het aanstellen van Lens bij het Nederlands elftal. Ja. Waarom selecteer je die als die, zeg maar, volgens de principes die Louis van Gaal zelf heeft ingevoerd en daar zo nadrukkelijk op de tamboerijn over heeft geslagen, van niet fit, geschorst geweest, geen goed voorbeeld, speelde niet de laatste weken en dan toch erbij gehaald. Ja. Maar en een rare baard ook, en trouwens. Teleur. Ja. Ja. En toen viel, daar begon Valentijn Dries over, en daar raakte Louis een beetje geprikkeld over, en toen viel Willem Vissers, geboren in Limburg, viel Valentijn Dries erbij. En toen zei Louis van Gaal, dubbele punt, gaat Frater Financiers zich er ook mee bemoeien? Dat is laag, zeg. Maar weten jullie wie Frater Financiers was? Ja, dat is een typetje van Wim Sonneveld. Jouw Roos, wie was Frater Financiers? Ik drukte ook helemaal niet op die scoopknop, want ik zag de scoop niet helemaal. Wie was Frater Financiers? Wat zeg je, Leo? Wie was Frater Financiers? Frater Financiers? Sla je me dood. Ja. Weet jij het, Jan Heemskerk? Dat zeg ik, typetje van Wim Sonneveld, toch? Juist, heel goed. Ja. Oh, dat had ik moeten weten. Toen was ik nog godverdomme zaad, man. Een vrolijke pater met een gitaar en die zong dan, zeg maar, ja, dingen het leven, dat was toen al niet grappig, hè? Amen en je gloria, joegie. Dat was toen al niet grappig, hè? Toen hij nog leefde. Maar wat is hier nou een scoop aan? Misschien heb ik al een nieuwtje, maar dat heb ik dus helemaal niet. Maar het was om jouw aandacht erbij te trekken. Maar waar het om gaat, dat doe ik Willem Vissers in een hoekje proberen te zetten. Nou, en? Met hem te vergelijken met iemand die niemand kent Willem Vissers! Wat is dit nou voor een nieuwtje? En wat deed Willem Vissers toen? Die sprong over de tafel heen en sloeg voor Laten we ophouden over Willem Vissers! Nee, hij heeft een gitaar gepakt en die heeft tot 2:30... liedjes zitten zingen. Dat is leuk. Nou, Leo, heb je verder nog iets dat belangrijkste melden, of niet? Nou, dat het ons wel zorgen moeten maken om grote verdetjes in het Nederlands zelf al. Ja, Wesley Sneijder. Wesley Sneijder, niet fit. Raakt geblesseerd toen hij over een graspriet struikelde. En is dus alweer terug naar Turkije. Want Louis wilde dan nog graag die bij het Nederlands zelf bleef. Maar hij moest van Galatasaray terug. Want dan willen ze. Ze maakt zich zorgen om zijn fitheid. Ja. Ik ben bang dat de Sneijder zoals we die in 2010 gezien hebben. Ja. Dat definitief verleden tijd is. Ja. Dat is het natuurlijk. Maar ik bedoel dat hij op dat niveau niet meer terugkomt. Ah, dat was wel zo. Nou, Arjan Robben liep er een beetje bij als een. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Dames en heren, jongens, verdomme Jan. Arjen Robben. Nog één keer dan. Praten met Leo. Nee. We hebben scoop. Sorry, Leo. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel een luisteraar. Het is niet te geloven, maar onze grote sportanalyticus, onze held, onze voetbalkenner Leo Dries heeft net gezegd dat Wesley Sneijder niet meer zo goed is als in 2010. En ook nooit meer op het niveau terug. Dat is natuurlijk, dan gaat het enorm toch, dat is een open deur, maar ik ben bang dat hij ook niet meer op dat niveau terugkomt. Nou, dat was hem. Ja, en Leo Driessen denkt daarbij dat hij ook nooit meer op dat niveau terugkomt. Dat weet iedereen ook. We hebben weer kunnen zien dat het geen gelukkige voetbalhuwelijk is tussen Arjen Robben en Robin van Persie in één elftal. Nee. Dat gaat gewoon niet samen. Nee. En het zijn in principe twee hartstikke goede voetballers, maar stel ze maar samen op. Ik hoop dat Louis nog drastischere maatregelen gaat nemen als hij erin zit is en dan de meest logische opstelling gaat. Hé, maar Leo, wat is volgens jou de meest logische opstelling? Oh. Leo. Nou, ik zou als ik Van Persie zou opstellen, dan zou ik daar achter iemand neerzetten die ook de spits in duikt. En aan de rechterkant zou ik daar neerzetten, midfit, Narsing, maar die is geloof ik niet terug. Ah. Dan Lens daar. Weet je wat ik hoor? Hè? Weet je wat ik nou hoor? Jij wil Siem de Jong op 10. Ja, dat hoor ik ook. Nee, ik ben lang blijven zien bij de selectie zitten. Dat vind ik heel goed. Nee, maar jij wil hem op 10. Nou ja, het is wel een speler die daar meer uit de voeten kan dan Sneijder deed. De vaart, en, ja. Van de Vaart heeft ik ben het gewoon met Leo Dries eens. Ja, Siem de Jong moet op 10. Een sleurende speler die diep kan gaan en die aan kan nemen. En die fit is. Ik bedoel, fit. Je moet fit zijn. Ja, voor het Nederlands elftal. Ja, voor het minste. Leo, voor jij, ik vond die Janmaat, was me nog nooit zo opgevallen. Maar die kan wel aardig voetballen. Daryl kan wel ballen, hoor. Nou, Janmaat die heeft, zoals dat zo mooi heet, stappen gemerkt. Maar ik vond, weet je waar ik heel blij mee ben? En ik moet ook vooral blij zijn. Nou, waar ben jij blij mee, Leo? De Guzman. De Guzman. Speelde die? Ja, vind ik een vrij vlakke middenvelder. Hè? Nee, dat is een speler die het elftal beter laat spelen. En let dan maar op, ik heb bij Swansea, ik heb 4 wedstrijden mogen doen voor Eredivisie Live van Swansea dit seizoen. Leuk! En dat is echt een uitstekende voetballer geworden. Leo, mag ik even wat vragen? Ja, als het kort kan. Kan dit Nederlands elftal hoge pot ogen... Potten breken! Ah, nou, je kop, man. Ik wil net hoge ogen zeggen. Oh, leuk. Hoge. Ja, doe maar. Nou ja. Kan dit Nederlands elftal potten ontbreken? Hoge ogen gooien, wou ik zeggen. In Brazilië. Ja, in Brazilië eigenlijk. Vraag. Nee, laat ik zo zeggen. Zullen ze 1 wedstrijd winnen daar? Ja, dit Nederlands elftal is... Dit Nederlands... Finale. Niet. Ja. Dan gooi je er maar wel in dan, toch? He? Dat vind ik pas een voorspelling. Dus een scoop even... Hij luistert niet naar jou. Wat is het nou? Hulp! Scoop! Nou, deze mag jij dan doen. Nee, doe jij moet hem wel doen. Maar dames en heren, jongens en meisjes... Je kunt van Van Gaal vinden wat je wil. Qua mensen, qua dat hij erover... Dat hij, als hij weer eens op persconferentie heeft verteld over de bondscoach... praat hij in de derde persoon. En dan moet er altijd op voorstaan dat hij het allemaal wel goed doet. De bondscoach! Maar los van die persoonlijke kwaliteiten heeft hij wel, als hij over spelers praat en dan praat over het voetbal zelf, heeft hij het meestal bij het juiste eind. En hij heeft dat gewoon ook op de persconferentie donderdag gezegd, als ik de tijd krijg, en die krijg ik als we eenmaal in de aanloop naar Brazilië zitten, dan hebben wij een team wat zo goed kan worden als de 4 beste teams van deze wereld op dit moment. En dan noemde hij, dat is ook wel weer leuk, op dit moment zijn dat Barcelona, waar Louis natuurlijk gespeeld heeft en getraind heeft, hè, Bayern München en het Duitse en het Spaanse nationale team. Allemaal spelers waar hij natuurlijk indirect of landen waar hij indirect mee toen heeft. Leo, ja. Leo, ik weet dat jij de analyticus bent hoor. En ik weet ook dat je er heel veel van weet en misschien nog wel meer dan ik. Alleen de halve finale is kletskoek. Ja. Schrijf het maar op, vriendje, Roos. Ja. En dan zul je over een anderhalf jaar weer je excuses moeten aanbieden. Ja, precies. Hè. Wat zei je ook weer, dat Twente kampioen werd dit jaar, Leo? Nee hoor. Dat heb jij gezegd? Nee, dat heb ik gezegd vorig jaar. Nou, inderdaad. In vorig jaar heb ik het gezegd en ik heb vanaf januari heb ik geroepen dat het niet zo is. Nee, dus. Precies. Hé, en voorspelling van Nederland-Roemenië? Nederland-Roemenië, dat wordt een vervelende 1-1. Om maar des keizers baard. Wat? Nee, het is niet om des keizersbaard. Nou ja, hoezo dan? Keizersbaard. Nou ja, goed. Keizersbaard. Dat is een uitdrukking. Oh, dat is niet een speler die... Ken je Vraat de Financiën eigenlijk? Ja, dat is leuk, joh. Dat was een typetje van Wim Sonneveld. Oh. En die zei, oh, wat geus dat door het streukje was. Nee. Niet? Nee, jij vertelde ook hele smerige moppen over nonnen en zo. Ja, dat is echt heel grappig toen de tijd, nou. In 1912. Ja. Hey, ja. Leo, ontzettend bedankt. Ik vond je... je was Wat? Je was er. Ja. Bedankt dat je er was. Ja hoor. Oh. Hebben we nou een voorspel... Nederland met 1-1, zei hij. Ja. Check. Nee, dan is het dat wel. Dit wel. Zeg maar ja tegen het leven. Ja tegen het leven van je amen en je gloria, joegi. Er zaten dus hele zalen met mensen zaten te gillen van het lachen. Ja tegen het leven, anders zeg er het leven nog. Nee. Zalen met mensen zaten te gillen van het lachen, Jan. Dan heb ik ook altijd met... Ja, de bril beslaat altijd dat ik succes had, hè. Met de, hoe heet die nou, die iedereen zo grappig vindt? Die oude... Die twee nonnen, Toon die Hermans. Toon Hermans. Dit is de stoel van mijn tante. Ja, mijn tante. Die had een stoel. Nee, dat is Toon Hermans. Dat zegt hij ook. Vier poten. Ja, mensen, vier poten. Is toch niet te geloven? Hier zat ze nou, hè? Daar zat ze zo lekker op. Ze zat zo lekker op die stoel met vier poten. Ja, mensen, daar zat ze lekker op, hoor. Ja, mensen, daar zat ze lekker een kopje thee op te drinken, mensen. Op die stoel met vier poten. Vier poten? Ja, mensen. En die kalerenlijst allemaal lachen en klappen, hoor. Nou. Ja, en dan heb je nog Wim Kam, hè? Mevrouw vindt hem ook leuk. Mevrouw vindt hem ook. Mevrouw staat voor melk. Ja, mevrouw staat voor melk. Ja. Mevrouw staat voor melk. Nou, goed. Dankjewel, Leo. Leo, dag. Bedankt. Dag, Leo. Ik vond Zet Geijkema het ergst. Echt waar, ik zie het. En ik Paul van Vliet. Ik zag het in de lopen. Ik zag het. Mijn naam in is Paul van Vliet. Ik wil graag met u praten over arme negertjes. Waarom doet u niks daaraan? Paul van Vliet. Mijn naam is Paul van Vliet. Ik ben heel erg bezorgd over de wereld en de mensen die daaromheen leven. Mijn naam is Paul van Vliet. Leo Driesen. Meisjes van 13. Lekker. Godverdikke. Leo! Dankjewel, hè. Dag, Leo. Ik hoop dat hij volgende week scherp is. Nou. Oh. Dag Leo! Hallo! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij praat graag over de liefde en dan het liefste die vloeibaar op de kin van een vrouw zit. Mm. Maar deze week niet. Hij is boos. Onze Martin. Oh. Deze week hoorden wij dat er twee Nederlandse Marokkaanse jongens zijn gestorven tijdens gevechten in Syrië. De knoelen gingen daar gezellig op jihad en liepen vervolgens tegen een aantal kogels op. Is dat erg, vraagt Martin zich af. En het antwoord is natuurlijk nee. Want als jij vindt dat je je moet bemoeien met een burgeroorlog in die Midden-Oosten, dan loop je namelijk het risico om die pijp uit te gaan. En daarbij zitten wij helemaal niet te wachten op de terugkeer van bondkraagjes met een oorlogservaring. Dus opgeruimd, staat netjes. Nu komen die berichten opeens dat die jongens gedwongen worden daar te vechten. Want hun paspoort is door de Syrische verzet afgepakt. En nu kunnen ze niet meer naar huis. U hoort het goed. Die knulletjes reizen af naar die bloedigste oorlogs van het moment om mee te doen. Maar piepen nu dat ze niet terug naar huis mogen. Alsof ze opgesloten zitten in Walibi Flevoland. Terwijl ze op tijd voor het eten thuis moeten zijn. Nu het even niet meer leuk is, gaan ze huilend naar huis bellen. Wat dacht je dan hoe het daar aan toe gaat? Zoals in die vogelaarswijken, dat iedereen bang is daar, omdat er een paar Marokkaanse pubers komen meedoen met oorlogje voeren. Het is daar niet Amsterdam-West, waar je met een flasnorretje en een grote mond die boert kan terroriseren. Oh, wat zielig toch. Zit je dan met die roestige AK-47 in een verwoest pand in Aleppo van de door jou zo gehate Nederland te dromen? En ik kan je nog iets vertellen. Die 72 maagden kan je ook op je buik schrijven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. 72 maagden. Daar moet je toch niet aan denken. Ja, Martin die rijdt liever op een ingereden fiets. Nou. Ja hoor, Mark Verheijen is Tweede Kamerlid en woordvoerder Europa van de VVD. Nou, dan heb je heel wat woord te voeren tegenwoordig. Woordvoerder. En ze zweet en een hoop euteleugen ook nog. En dan doen we dat maar even in het Haags geluid. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Mark Verheijen van de VVD. Goeienacht, hallo. Nou, meneer Verheijen, we zullen eens beginnen. Vindt u dat de kwestie Yunus krachtdadig is opgelost door onze premier Rutte? Ja, ik vond dat Rutte tijdens de persconferentie heel moedig was. Gewoon Erdogan tegenspreken. We zijn het ook niet met hem eens. Dus volgens mij was dat heel helder. Nu is het wel het verhaal dat we vanaf nu iedere keer als we een Turks-Nederlands kindje naar pleegouders willen sturen, even de Turkse regering op de hoogte moeten houden. Is dat niet een lichte knieval? Nee, er was wat verwarring over, zag ik dit weekend. Maar wat ons betreft is dat niet aan de orde. Ze gaan daar niet over. Zij mogen ons van alles vragen hoe het is met Jan en Alleman. Maar ze gaan er niet over. We hebben geen plicht om hen te informeren. Nee, maar vindt u ook niet dat de belofte om dan maar op zoek te gaan, actief op zoek te gaan naar meer islamitische pleegouders? Ja, wij zijn misschien een beetje ouderwets hoor. Maar we hebben toch zoiets van, het is toch verdomme wel heel geweldig dat überhaupt iemand, überhaupt een kindje in de armen wil sluiten wat het daar thuis slecht heeft. En al die voorwaarden schepperij, wat is dat toch voor raars? Nee, ja, laat helder zijn, die lesbische ouders die hem geadopteerd hebben, dat zijn helder. Zij zijn bereid om dit soort kinderen die het moeilijk hebben op te zangen. Ja. En hoe? Dus zij verdienen een pluim. En over het algemeen is het goed, want we hebben nog altijd tekort aan pleegouders. Niet alle kinderen zijn meteen plaatsbaar. Dus het is altijd goed dat mensen uit alle windstreken, zeker, alle bevolkingsgroepen zich melden. Nee, dat begrijp ik en daar ben ik groot voorstander van. Maar weet je waar ik nou een beetje jeuk van krijg, is dat er gelijk gesproken wordt over assimilatie. Net alsof die twee lesbische dames die graag een kindje die verwaarloosd wordt gaan opvangen, denken van yes, dan maken we van het islamitische Turkje toch gewoon eens even lekker een lesbisch lievende, gezellige, christelijke gozer van. Ik bedoel, dat is toch als je geluk hebt, hè? Nee, maar dat is het achterliggende idee toch niet van die dames? Ik bedoel, ik vind het zo grof dat het gelijk in die hoek wordt gedouwd van assimilatie. Ja. Snapt u? Maar dat zegt heel veel over hoe Turken denken. Hoe de Turkse overheid ook denkt dat Turken in Nederland opgevoed moeten worden, zich moeten gedragen. Ja. De Turkse overheid vindt nog altijd dat Turken gewoon hun eigen taal hier vooral moeten blijven spreken. Niet integreren. Als je kijkt naar die Turkse integratie, dat gaat gewoon nog altijd heel slecht. Ze kijken nog naar Turkse televisie. Ze laten zich nog heel veel gelegen liggen aan die Turkse overheid. Dat mag allemaal, maar het helpt de integratie in Nederland niet. En in dat kader, u heeft in aanleiding van deze affaire ook al gezegd dat de koelkast rondom de toetreding van Turkije nog wel een graadje kouder mag, wat u betreft. Ja, je ziet, we zijn decennia bezig als Europa om te spreken met Turkije. Je ziet dat Turkije eigenlijk op geen enkele wijze voldoet aan de waarden en normen die wij stellen in Europa. En die onderhandelingen liggen eigenlijk ook al een hele tijd in de koelkast. En wat mij betreft blijven ze daar fijn liggen. Heeft u ook de indruk dat de verhoudingen tussen Nederland, maar tussen de EU en Turkije, de boel in ieder geval zodanig is veranderd, dat Turkije zich toch een wat arrogantere houding aanneemt dan voorheen misschien wel het geval was? Ja, je ziet gewoon het is nogal wat om ergens binnen. Ja. Ja, Turkije is een bloeiende economie. We hebben veel handel, we hebben veel investeringen vanuit Nederland daar en vanuit Turkije hier. En dat moeten we ook vooral zo houden. En het zijn gewoon goede buren. Ze vervullen ook een waardevolle rol in onze relatie bijvoorbeeld met het Midden-Oosten. Waardevolle buffer. Maar je ziet dat ze ook steeds zelfbewuster zijn en zich steeds minder gelegen laten liggen aan bijvoorbeeld wat wij vinden van mensenrechten, vrijheid van meningsuiting. Er zitten echt hele groepen journalisten in de gevangenis. Moet jullie toch pijn doen als journalisten? Wij hebben dat liever niet, nee. Ja, dat zullen ook hier niet doen. Maar hele groepen journalisten daar in de gevangenis, ja, het is op geen enkele wijze democratie zoals wij die ons voorstellen. Meneer Verheijen, de laatste keer dat uw politiek leider en ons premier Mark Rutte Turkije bezocht, toen vertelde hij dat Turkije sowieso bij de EU kwam. En u zegt nu dat het wat u betreft niet doorgaat. Is dat niet een beetje vreemd? We hebben toen even heel goed nog gekeken naar wat hij precies gezegd heeft. Want ik kreeg dit in een debat ook voor de voeten geworpen. Hij heeft gewoon geconstateerd dat Turkije een kandidaat lidstaat is met uitzicht op toetreding. Formeel klopt dat ook nog steeds. Alleen als ik gewoon heel eerlijk ben, ik zie het er niet van komen. En ik zie ook dat Turkije op dit moment geen enkele stap vooruit zet om dat waar te maken. Maar volgens mij had hij juist gezegd dat het er sowieso gaat gebeuren. Nou, ik weet welk artikel het was en we hebben dat toen nog eens even goed gespeld. Dat was een artikel uit een Turkse krant. Hij heeft niet gezegd dat het er sowieso zou komen. Oh. Hij heeft gezegd dat het een perspectief is van Turkije. Maar ik constateer dat Turkije er op dit moment echt alles aan doet. Maar meneer Rutte heeft dat vermoedelijk ook gezegd in het kader van de hartelijke handelsbetrekkingen. Denkt u niet? Nou, ik vind dat wij Turkije niet eenzijdig moeten scofferen of dat soort zaken. Maar wel met Turkije samen moeten kijken. Willen jullie het zelf nou wel echt? Ja. Ik begin daar grote twijfels over te hebben. En ook twijfels of wij het wel zouden moeten willen. Nou, ten meer daar we natuurlijk al met een aantal landen in de EU zitten. Waar je ook die vraagtekens bij kunt stellen. U bent bijvoorbeeld ook nogal boos op de Hongaarse premier. Omdat deze de rechterlijke macht in dat land wil inperken. Ja, wilt u daar nog iets over kwijt? Of... Ja, af en toe is het wel vermoeiend. We zitten natuurlijk met 27 landen. En sommige landen zie je dat die voldeden. Bijvoorbeeld Hongarije, die voldeed keurig aan alle regels die we hebben in Europa toen ze toetraden. Maar die zie je nu dat ze echt achteruitgang laten zien. Ze perken de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in. De onafhankelijkheid van de media wordt ingeperkt. Op allerlei gebieden zie je dat de overheid daar echt een potje van maakt op dat gebied. En daar moeten we elkaar in Europa op aanspreken. Want het kan niet zo zijn dat we een club hebben waar een paar leden dit soort waarden zomaar overboord zijn. Nou, het probleem is natuurlijk, en daar kunnen we de hele EU in één keer voor en door wegschrijven. We zijn niet echt een homogene organisatie. En daar is het een beetje het probleem in. Dat is niet alleen een probleem in Hongarije, dat ze daar andere ideeën hebben over bijvoorbeeld recht en plicht. Maar bijvoorbeeld ook in Cyprus. We zijn allemaal een beetje anders. En we moeten zogenaamd allemaal hetzelfde zijn. Maar dat lukt niet echt. Nee, dat klopt. We hoeven ook niet allemaal hetzelfde te zijn. Europa, en dat blijf ik altijd volhouden, is een enorm succes wanneer je kijkt naar de economie. Ja, houdt het daarna wel op. Door veel met elkaar handel te drijven in interne markt. We hoeven ook niet allemaal hetzelfde te zijn, maar de afspraken die we hebben gemaakt, bijvoorbeeld rond de euro, over de tekorten die je maximaal hebt, maar ook rondom de rechtsstaat, bestrijding van corruptie, die afspraken moet je wel nakomen. En toen we met 6 landen waren in Europa, ging dat nog. En misschien met 15 ook. Maar nu zie je dat het steeds ingewikkelder wordt. Ja. Het zijn er te veel, dat zegt u ook eigenlijk. Maar nu krijgen we bijvoorbeeld die gekke situatie dat de Russen kwaad zijn op de EU. Omdat hun tegoeden in Cyprus in rook dreigen op te gaan. Hè? Want het is deze week niet gelukt om tussen de Cyprioten en de Russen om het daar op een akkoordje te gooien. Dus onverrichte zaken verliet men Moskou. Nou, er ligt het dus weer bij de bal liggen bij de Cypriotische spaarden. Uiteindelijk, nou, hoe het ook afloopt vanavond, vannacht. In ieder geval, wij zitten dus met een potentieel conflict met onze oosterburen. Dankzij de Cypriotische vrijheid van handelen en de wat wonderlijke manier waarop men tegen de financiële handel toe kijkt, of niet? Ja, dat is heel zorgelijk. Het zwart geld in Cyprus, het witwassen van geld via Cyprus, dat is een van de grote problemen. Ook een probleem waardoor we nu met z'n allen in de problemen zitten. Maar dat gebeurt toch al heel lang? En waarom is er dan niet eerder ingegrepen? Nou, dat zijn zaken waar Europa inderdaad de afgelopen jaren gewoon echt de mist in is gegaan. Ben je de verkeerde kant op gekeken? Maar dat probleem is een beetje dat Brussel heeft dat eigenlijk een beetje op zijn beloop laten gaan daar in Cyprus. En dat kost mij nu geld. Vind ik niet zo leuk, hè? Nee, klopt. Nee. Brussel, het begon eigenlijk in 2003 toen Frankrijk en Duitsland zich niet aan de afspraken hielden. Toen dacht de rest van ja, dat moeten wij dat ook niet. En je ziet dat Cyprus bijvoorbeeld een enorme bankensector heeft, 8 keer hun eigen bruto nationaal product. Ja, dat is gewoon onevenwichtig. Daar staat veel zwart Russisch geld. En daarom is het ook goed dat we nu met z'n allen gezegd hebben, zij moeten ook gewoon zelf meebetalen. We gaan hen geen geld geven, we gaan hen een lening verstrekken. Maar alleen op voorwaarde dat die Russen die daar gaan speculeren met zeg maar, onze welvaart, gewoon meebetalen. Heeft u stiekem in uw achterhoofd toch het idee dat er heel gek misschien vannacht toch op de een of andere wonderlijke manier een besluit valt waarin we dan toch ook voor die 5,8 miljard opdraaien met z'n allen? Is dat ondenkbaar, denkt u? Ik kan daar niks over zeggen. Ze zitten nu in overleg. Dat is zeker niet onze inzet. Wij zijn heel helder. Er moet iets gebeuren aan die bankensector daar. Cyprus en de bankrekeninghouders daar moeten zelf ook meebetalen. Welke verdeling mogen ze zelf nog over meebetalen? Meneer Verheij, het is ofwel we pakken de eenvoudige Cyprioot met een bedragje onder de 100.000 euro. Dat is dan dat land op zijn reet. Of we pakken de Russen die daar zwart geld hebben. Daar hebben we ruzie met Rusland. Of we denken bij onszelf, nou, ach, we storten wel bij. Ik vind het niet zo raar gedacht, hoor. Nee. Ja, maar zij zullen op een of andere wijze moeten meebetalen. Het alternatief is dat we niks doen, dat Cyprus en de banken daar failliet gaan. Dan zijn ze al hun geld kwijt. Maar dat leidt onmiddellijk tot chaos, tot verlies van vertrouwen van de financiële markten. Dus geen enkel perspectief is eigenlijk echt aantrekkelijk. Maar ik denk dat we nu inzetten op iets wat zowel rechtvaardig is als ook nog wel de eurozone intact laat. Bent u trots op de voorzitter van de eurogroep? Het lijkt mij een vreselijk moeilijke. Ja, dat begrijp ik wel, maar dan moet je niet solliciteren. Ik denk dat het goed is dat daar iemand in ieder geval van de noordelijke, vanuit Nederland, van de noordelijke landen zit, die weet hoe belangrijk het is dat we en de euro hebben, maar vooral dat die landen ook zich aan afspraken houden. En in gevallen zoals dit, dat we ze niet gratis weg laten komen. Maar ze vinden in Duitsland voornamelijk Jeroen Dijsselbloem een enorme amateur. Ik weet niet wat ze vinden. Uiteindelijk is er een besluit genomen vorige week met alle ministers. Dus ook de Duitse minister. Dus als ze hem toen een amateur vonden, had hij toen zijn vinger op moeten steken. Dus ik geloof niet dat dat de algemene mening is van de Duitse politiek. Helemaal goed, meneer Verheijen. Ik dank u wel voor uw antwoorden. We gaan nog trouwens één kleine weddenschap aan. Ik zet 50 euro op dat we gewoon gaan dokken. Ja, ik ook. Nou, dat is 200 euro. Ja. En wat is uw inzet? Wij gaan denk ik na vanavond een lening verstrekken om de stabiliteit van Europa en de eurozone te hanteren. Precies. En die lening is de inzet dat Cyprus die gewoon op termijn terug gaat betalen. Oh, net als de Grieken. En ik wed maar niet met geld, want dan hebben we nog meer schulden gemaakt. Ja, precies. Laten we dat maar niet doen, want dat hebben we allemaal nodig om in die zuidelijke landjes te pompen. Ik ga morgenochtend een spaargeld voor de bank halen. Dat dacht ik wel. Een bankrun. Riep je nou op tot een bankrun, Jan? Ja hoor. Ja, maar dat is toch verboden? Wanneer is het verboden? Nee, het is toch verboden, meneer Verheijen? Oproepen tot een bankrun. Volgens mij is dat verboden, ja. Dus ik heb... goed dat ik even bij dat deel van het gesprek niet betrokken was. Nee, volgens mij hoeven we het ook helemaal niet te doen. Nee, hoor. Daar is geen noodzaak. Nee, dat dachten ze in Cyprus ook. Nee, precies. Ja, goed. In ieder geval, meneer Vrijen, ik dank u wel. En mijn excuses dat u toch een beetje betrokken bent geraakt bij een feit dat Jan heeft opgeroepen tot de bankrun. Ja, u bent toch medeplichtig. Ik heb eigenlijk alleen jou opgeroepen tot... Nou, ik heb echt serieus niets om van de bank af te halen. Echt, nee, echt niet. Ik ook geen gevaar. Zo is het. Ja. En prettige nacht. Goed, dag meneer Vrijen, dank u wel. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter heeft één geluk en dat is klein huiselijk geluk. Dagboek van de liefdespanter. Nu ons huis qua hypotheek een flink eind onder water staat en het er niet naar uitziet dat het ooit nog boven water komt, hebben mevrouw Liefdespanter en ik zelf de moed opgegeven om ooit nog te verhuizen. Dat geeft op zich niks, want we hebben een prettig hok met veel ruimte, maar het is lang een droom geweest om een huisje aan het water te kopen in plaats van onder water dus. En het is nooit leuk om een droom op te geven. Maar goed, in plaats van de grote droom hebben we nu dus kleine dromen. Zo hebben we een nieuwe IKEA-keuken gekocht voor in het onverkoopbare huis en zonnepanelen op het dak gelegd. We hebben nieuwe kussens gekocht voor ons klassieke jacht. Dat is een oud stalen barrel van een zeilboot die we ook al niet in de straatstenen kunnen verkopen. En dit weekend hebben we het ultieme verwen-accessoire voor de moderne recessiemens aangeschaft. Een superjuicer. En wat? Een juicer. Een apparaat dat alles behalve eikenhout en carrera-marmer tot sap verwerkt. De Goliath onder de sapcentrifuges. De Badr Hari onder de fruitverpulpers. Hij vreet alles en spuugt aan gene zijde vitaminerijk vocht. Een godsgeschenk. De hele dag is mevrouw Liefdespanter bezig met nieuwe creaties als rode biet, appel, gember, courgettesap of appelwortelsap of bosbessen, aardbei, selderij, komkommersap. Wat een huiselijkheid. Wat een duurzame, groene, gezonde gezelligheid. Nooit meer rottend fruit en stuk gekookte groenten. Meer vitamines in een dag dan voorheen in een maand. Maar vooral het besef, echt geluk zit in kleine dingen. En dat is een besef waar we nog lange, lange crisisjaren mee vooruit kunnen. Dagboek van de liefde. Zo uit. Man, een talent, joh. Zwaar, hè? Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is een bijzondere, bijzondere stelling. Wat is de stelling van vanavond, Jan? Komt-ie. Wij willen lente. Nee, ik denk dat het eerder is van wij willen lente. Oh, ja. Wij willen lente. Nou, wat kinderachtig weer, hè? Ontzettend flauw. En ik hoop ook echt dat niemand gaat bellen. Nou, de meeste mensen raden wij trouwens af een autobiografie te schrijven, maar niet Bobby Eden, porno koningin der Nederlanden en dierbare vriendin van deze show. Zij gaat namelijk ook een autobiografie schrijven en wij kunnen er niet wachten. Wij bellen even met sekspoes Bobby Eden. Een hele goede nacht, Bobby Eden. Een hele goede nacht. Alles goed, Bob? Ja. Ja, goed. Nou, je klinkt anders helemaal niet goed. Je klinkt alsof je, weet ik veel, iets heel groots hebt ingeslikt. Ja, inderdaad, een grote gangbang hebt gedaan, zeker. Een orale gangbang dan. Nou, jullie gaan natuurlijk al die fantasieën helemaal voor. Nou, ik krijg hier geen fantasie bij, hoor. Behalve dat ik denk dat je een kopje thee met honing moet gebruiken. Lelijk verkouden bent. Wat is er, Bob? Ik ben heel erg... Ja, ik heb een beetje de griep. Oh, hey, je ik gewoon... heb eigenlijk al 3 dagen. Je gewoon staat schreven 3 dagen lang op die Kamasutra-beurs. En ja, daar ben je met veel te weinig kleren aan. En daarom ben je nu zo akelig. Inderdaad, nog steeds rock en roll. En met het kwartier ging mijn stem weg. Hé, maar Bob, hoe was de Kamasutra? Het was fantastisch. Het was echt superleuk in de Heb je goed omgezet? Ja, ik ben helemaal blij. Nee, maar zeg nou eens even, wat is het dan fantastisch? We proberen ons eens een keertje te prikkelen ermee, want dat we volgende keer ook gaan. Ja, ik vind het inderdaad wel jammer dat jullie nou weer niet zijn geweest. Hè? Ja, maar we weten nog steeds niet goed waarom. Wat is het dan zo fantastisch dat we echt moeten komen? Omdat ik er sta. Ja, maar we kunnen jou ook gewoon bellen. We kunnen ook met je afspreken in het café. Ja, is ook leuk. Ja, maar dan heb je toch niet het erotische sfeertje. Oh, nee? Nou. Toch? Nou, Bob, ik denk dat we dat best kunnen creëren. Ja, zo in de wc van een café. In de wc van een café. Wat een origineel idee. Dat was helemaal niet te bedoelen. Nee. Bob, ik kwam er zomaar uit. Ik weet dat vrouwen dat niet echt romantisch vinden in de wc van een café. Nee, nou ja. Nee, dat vind ik wel een beetje gooi. Nee, ja, is heel vies met allemaal bacillen. Hé, maar luister, wat speelt ik daar dan af? Heb je shows gedaan? En zo ja, wat is dat dan? Ik heb weer shows gedaan op het hoofdpodium. Oké. En het was sinds 5 jaar weer eens een keer in Amsterdam. Ja. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Ja. Dus het was ook heel ander publiek. Oh, ja. Mensen. Ja, het was, ja, ik vond het een heel leuk stuk. Hey Bob, hoeveel van die flashlights heb je verkocht? Van die zaklantaarns met jouw voorbips erop? Ik heb anderhalve doos, is echt helemaal... Anderhalve doos leeg? Ja, ik heb er echt nog maar twee over. Echt? Meen je dat nou? Ja, nou, dat komt toch ook uit dat de echte Jan uit twee mannen staat? Ja, dit is een stukje. Dit is, een stukje dit is karma. Woord. Ja, prachtig. Echt. Dus anderhalve doos is ze kwijt, dan heeft ze nog twee over. Nou, wie het nog begrijpt, die mag het zeggen. Maar ik snap er niks meer van. Nee, maar er zitten dus blijkbaar vier in een doos. Oh. Nee. En ze had twee dozen. Ja. Nee. Dus ze heeft er zes verdozen over. Ze heeft er nog twee. Okay. Ja, ik twee flashlights van Bob. Ja, nou. Goed, ja, ik vind ook... Dat hey Bob, ik wil trouwens nog eventjes echt de vraag aan je stellen. Want we lopen nu een beetje te leuteren. Ja, dat gebeurt nog altijd. Ja, dat is wel waar ook. Nee, maar op jouw Twitter kwam op een gegeven moment een foto voorbij van DJ Tony Star. Dat is dan die jongen Sterretje. Ja, ja, ja. Was jij hem nou, zijn klarinet aan het bespelen? Ja, inderdaad. In één keer uit zijn broek. Ik denk, waarom denk je dat ik zo schoor ben, hè? Jij denkt, ik laat me niet kennen, dus ik neem hem even zakjes in de mond. Nou, inderdaad, ja. Wat aardig van je. Het is ook echt gebeurd. Ja, het is toch erg lief, hè? Ja. Maar Bob, het is echt gebeurd. Ja, zoals ik zei, rock and roll. Rock and roll? Nou ja, dat is rock and roll op zijn Kamasutra's. Dus je komt binnen, je haalt de fluit uit de broek en dan denkt men, hop. Hey Bob, eventjes tussen jou en mij. Hypothetisch, totaal hypothetisch. Ja. Stel nou dat ik op die Kamasutra-beurs was. Stel! Ja. En stel nou dat ik in één keer grote Jan, of wat dan ook, in ieder geval Jan, de andere Jan, ja. Junior, uit de spijkerbroek had getrokken. Wat had je daar gedaan, Bob? Ga ik er meteen voor. Echt waar? Tuurlijk. Kijk, en nou heb je een reden gegeven waarom wij naar de Kamasutra-beurs moeten komen. Ik ga naar de Kamasutra-beurs. Nou begrijpen we het eindelijk. In september weer. Nou snappen we het. September weer. Nou, lekker dan. In september, man. Tegen goed. Nou, oké, okay, nee, precies. Hé, Bob, luister eens. Even iets anders, hè. Wat horen we nou? Je ga je een autobiografie schrijven? Ja. Dat is leuk. Waar gaat het over? Over dezelfde, denk ik wel. Ik krijg als een strikvraag, rol. Hé, Bob. Hoorde je hem? Je gaat een autobiografie schrijven, waar gaat die over? Nou, ik denk over de Romeinse tijd, Jan. Wat denk jij? Dat was een strikvraag, of ze dat wist, sukkel. Nee, maar je doet net op Bob die slip. Nou, Bob, ik vind Tony Star... Luister eens, Bob. Jan praat er weer doorheen. De hoogtepunten gaan allemaal... De enorme reeks en hoogtepunten. Boeiend. Nou ja, dat gaat echt de ins en de outs. Van 15 jaar al in de industrie. En ook hoe ik natuurlijk ben opgegroeid. Dus uit wat voor gezin ik kom. En, Voor zover dat jou gevormd heeft tot de ster die je nu bent. Dus vrolijk. Ja. En is er een beetje een boek dat elk jong meisje moet lezen voordat ze aan een beroepskeuze doet, zeg maar? Nou, dat denk je wel. Ja? Dat is serieus. Ja. Vraag serieus. Ja. Geef eens wat prijs. Ik ben ook serieus. En ik hoop ook dat daarom een hoop vrouwen het gaan lezen. En ook inderdaad wat jongere meiden. En wat leren ze er dan van? Ja, daarvoor moet je dat boek natuurlijk Je moet wel een beetje een tipje van de sluier. Je kan van Bobby alles zeggen, behalve dat ze niet... Wel of niet je kan niet tegen over Bob zeggen dat ze niet commercieel is. Ze gaat hier toch niet het plot van het boek weggeven? Nee, inderdaad. Oh. Maar hey, Bob. Dat tipje van de sluier, dat geef ik dan toch wel aan. Hey, is het niet al de juicy stuff en wat je wel en niet moet doen en alle drama in alle 15 jaar. Oh, ja. En ook alle hoogtepunten. Ja, precies. Alle hoogtepunten. God almachtig. Dat wordt een dikke pil. Ha! Over hoogtepunten gesproken. Oh, hebben wij het nou over. Goed gehoord dat jij enorm bent klaargekomen in Spuiten en Slikken? Ja, heerlijk was dat. En hoe weet je dat dan, Jan? Dat was overal te zien. Oh, Bob, en hoe ben je klaargekomen dan met Spuiten en Slikken? Nou, gigantisch. Ja, maar ja, hoe? Ik kan het aan jou vragen. Hoe? Je heeft het gezien. Hoe is het gebeurd dan, Jan? Fake. Fake? Ja. Nee, het was niet echt waar, toch? Nee, het was fake. Ja. Maar het was volgens de mensen was het heel... Ik vond persoonlijk, dacht ik, nou, als ik dat bij je los weet te maken, heb ik een hele goede dag. Dus het was wat aan de aangezette kant, vond ik. Maar wel... Ja, maar schijnbaar waren mensen er erg door getriggerd. Nou, dat geloof ik best wel. Maar luister nou eens even. Bobby Eden is de grootste pornokoningin van Nederland. Die weet heus wel hoe ze moet faken, Jan. Ja, dat denk ik. Nou ja, in ieder geval. Je voelt je heel vereerd als er zo voor je gefaked wordt. Dat wil ik je wel vertellen, Jan. Nou, dat vind ik dan wel weer fijn. Ja. Dus er zijn twee redenen om naar de commercial terug. Nou goed, in ieder geval... Ik ga het nog even googlen natuurlijk. Ik ga het nog wel even kijken. Hey Bob, ga je lekker slapen? Want met een schorre stemmetje van je moet er wel geslapen worden. Nou. Ik ga onder de wol. En ik ga een kopje thee met olie mee. Ja, handjes boven de dekens nou, hè? Dat is wel mooi geweest nu weer. Ja, nee, er komt geen polonaise meer aan mijn lijn. Nee, en voor alle meisjes in Nederland die naar dit programma luisteren... als jullie ook schorre stem willen hebben en verkouden willen zijn... moet je de snikkel van Tony DJ Star in je mond nemen. Ja, zoiets. Ja. En als je wil weten hoe je daar komt... lees je de autobiografie van Bobby Eden en die gaat heten... Hoe gaat... Nou, Bobby My Life waarschijnlijk. Bobby The Story. Maar ik weet niet zo heet. Hoe gaat die heten? Ja. Weet ik nog niet. Ja, ja. Welke naam voor een autobiografie? Die autobiografie weet ik nog niet. Van Bobby Eden. Hartstikke leuk. Slaap lekker, lieverd. Dag, Bobby. Dag. Okay. Super, doei. Dag. Doei, Bob. Doei. Bob. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, wat een geleuter. Weet je nog dat volgens de klimaatgekkies er nooit meer winter zou komen in ons land, Jan? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog, zeker. En weet je ook nog dat we de Riviera aan de Noordzee zouden worden? Ja, dat strand bij Amersfoort. Het is godverdomme 9 maanden winter per jaar. En we willen verdomme dus ook een beetje opwarming en een beetje snel. Dus... Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling... Wij willen lente, wij willen lente. Wat een ontzettend kinderachtige kuststelling trouwens. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel met je eens. Dus zullen we maar beginnen met excuses? Nee. Nee? Nou, nee. In ieder geval, die stelling is niet best. De stelling is niet best, maar als je maakt ook uit, joh. Nou, precies. Doe jij maar de eerste dan. Ja, oké. Hoi, Peter. Hoi. Hier in Maastricht ligt gewoon sneeuw op straat. Ja, maar dat is toch niet normaal? Wat lief? Dat is toch niet normaal? Nee, dat is niet normaal. Hier in Maastricht ligt gewoon... En Jan Roos wil ik graag zien deze week op televisie bij Pownet. En de mensen die ik hoorde, die hem bedreigd hadden bij zijn auto... Ach, die zijn gewoon hun medicijnen vergeten die dag. Die moet Jan Roos niet serieus nemen. Die hebben gewoon hun medicijnen vergeten. Want Jan Roos op televisie is onmisbaar bij Pownet. Hij is de helft van de waarde. Ik kijk hem, mijn vriendin kijkt Pownet. En zelfs mijn ouders, bijna 70 jaar... Kijken, nou, ik heb je niet willen onderbreken. Ja, deze wel onderbreek ik ook niet. Een heleboel tijd voor ons opneemt, Peter. Maar wat een heerlijk, hartverwarmend, dankbaar verslag voor Jan. Ik vind het persoonlijk niet best, maar nee, nou goed, nee, het is wel lief. Nee, hoor, is waar. Ik ben helemaal, is niet zo onaardig. Als één man achter Jan sta ik. Ah. En, meneer Heemskerk is ook een allerbeste presentator, hè? De heer Heemskerk. Wat? En dan begint hij over mij en dan ga je het afkappen. Ontzettende, egoïstische, vervelende... Charlo, wacht even. Jan, nee hoor, Charlo, kom maar in. Ja, goedenavond. Hé, goedenavond. Ja, ik vind het wel weer, joh. Daar moet je niet over klagen, want dat helpt toch helemaal niet, dat klagen. Dan moet je gewoon, ga je helemaal slecht van denken. Charlo, je, dat helpt wel. Dat is heerlijk om eens lekker van je af te schreeuwen, dat je een lokaal die klale, nare, schrale, pokken oosten vindt. Weet je dat de boot naar Texel niet eens voer? Meen je dat nou? Ja, dat is helemaal ook helemaal reet eigenlijk. Ah, daar lig ik niet wakker van, maar ik bedoel, je gaat het toch slecht doorvoer dan geklaagd. Je moet een beetje positief denken. Ah, ik vind dat Charlo gelijk heeft ook. Charlo, we moeten niet zeuren, we moeten gewoon zeggen, nou, lekker koud, wat is het probleem? Ja, precies. Helemaal mee eens. Goed. Nee, in ieder geval, je kan bellen naar 0800-121 en dat is allemaal gratis over wat er geleut is. In de stelling van vanavond is waardeloos. Eigenlijk is de stelling waardeloos. Nou ja, dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. En Michiel? Ja. Ja, hi. Hey. Hey, ik bel vanuit Aalsmeer en ik wil niet te veel doen, maar hier schijnt altijd de zon. Oh. Maar Leo Driessen is weer iets vergeten. Oh, wat is hij vergeten, Leo? Nou, normaal zegt hij dat het waren Siemek en waar blijft Siemek? Ja, tweede keer al. Vandaag zou hij moeten zeggen... Waar is Eva Jinek? Want Siemek zat vanochtend bij Eva Jinek. Echt waar? Op zondag. Echt waar? Vanochtend. Ja. Is het toch een oude snoepert, hè? Ja, die oude Siemek. Maar een oude viespeuk is het toch ook, hè? Ach, maar hij staat echt... Nou ja, goed. Je moet hem maar terugkijken of uitzending gemist, denk ik. Was hij de koning of niet? Ja, een beetje wel, ja. Ja, mooi. Ja, is het ook. Het is ook gewoon een tijger. Hé, dankjewel. Lekker hierdoor spreek je later. Wat een geleuter. We gaan even verder met Noël, denk ik, dat hier staat. Noël? Ja. Oh, meisje. Hallo. Hallo. Ja, Noël is een meisje. Vrouw. Vrouw. Nou, een oud meisje, hoor. Oh. Dat maakt ons niks uit, hoor. Maar maakt er niet uit, mevrouw. Of, hoe oud bent u? 68. Oh, een meisje nog. Nou. Maar ik luister iedere week naar jullie. En ik wilde even reageren op La Vie en Rose. Toen ik geloof Jan Roos daar even werd geschoffeerd door iemand. Ja, nogal. Ja, nou. Kijk, dat krijg je terug als je wat grof tegen andere mensen bent en ook zo optreedt in je programma. Ah. Ja, dan weet je wat het is, mevrouw Noël. We hadden het erover. Jan is eigenlijk, je kunt veel van Jan zeggen, het is niet de meest genuanceerde man op aarde, maar grof of gemeen is hij eigenlijk nooit. Sterker nog, ik ken mensen, waaronder ik zelf. Hij is, ja. Hij is ontzettend verwarrend en verwarrend? Maar vindt u nou dat mensen die verwarrend zijn met de dood bedreigd moeten worden bij hun auto? Want ik ken heel veel verwarrende mensen. En dan hebben we het wel druk met z'n allen met elkaar doodwensen. Nee, dat vind ik ook niet. Ik had er wel een beetje om gevraagd, maar een klein beetje. Wat er gebeurt, maar dat is wat je krijgt. Je krijgt ongeveer hetzelfde niveau terug. Zoals je... Maar mevrouw, kunt u mij uitleggen wie ik voor het laatst heb bedreigd bij zijn auto en vuile kankerleier heb genoemd? Ik kan u wat vertellen. Is nog nooit gebeurd in mijn hele leven. Ah, dat is dan een beetje vervelend, hè? Nee. U bedoelt het ongetwijfeld dat goed. Dat is ook niet juist, maar ik wil alleen maar zeggen... Jan Heemskerk en Jan Roos, dat is nogal een verschil. En ik vond het heel erg fijn... Ja. Dat Jan Roos een keer op vakantie was. Maar dat vind ik heel verdrietig dat u het nou zegt. Nee, misschien heeft u mevrouw ook gelijk. En bovendien is het gewoon afgelopen, de show. Ah, helaas. Nou, dag mevrouw. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. We gaan nog trouwens één kleine weddenschap aan. Ik zet €50 op dat we gewoon gaan dokken. Ja, ik ook. En wat is uw inzet? Ik wed maar niet met geld, want dan hebben we nog meer schulden gemaakt. Ja, precies. Laten we dat maar niet doen, want dat hebben we allemaal nodig om in die zuidelijke landjes te pompen. We gaan morgenochtend een spaargeld voor de bank halen. Roep je nou op tot een bankrun, Jan? Ja hoor. Ja, maar dat is toch verboden, meneer Van Heijen, oproepen tot een bankrun? Volgens mij is dat verboden, ja. Dus ik heb... Goed dat ik even bij dat deel van het gesprek niet betrokken was.